Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 22 Kasım Çarşamba. Yıl 2017, ay 11, gün 326, Kasım 15. 1439, Hicri Rebiülevvel 4, 1433, Rumi Kasım 9. Güneşin Kavz, yani Yay burcuna girmesi. Günün sözü: özgürlük sorumluluk getirir. İnsanların çoğunun özgürlükten korkması bu yüzdendir. George Bernard Shaw. Günün tarihi: 41 yıl önce bugün, yani 22 Kasım 1976'da yazar Sevgi Soysal vefat etmişti. Soysal yapıtlarında içinde yaşadığı toplumsal olayları, buna bağlı olarak bireylerin dramını, kadın erkek ilişkilerini, gözlemciliği ve gerçekçiliği kaleme almıştır. 54 yıl önce bugün ise, yani 22 Kasım 1963 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. Başkanı John F. Kennedy, Dallas'ta Lee Oswald tarafından vurularak öldürüldü. Günün malumatı: Güneş Kavz, yani Yay burcunda. 22 Kasım, 20 Aralık. Bugün 22 Kasım Güneş Yay burcuna girmiş, sonbaharın 3. ayı başlamıştır. Bu ay 29 gün çeker ve Aralık ayının 20'sinde sona erer. Yay burcunda doğanlar: 22 Kasım, 20 Aralık. Yay burçların 9. işaretidir ve doğruluk demektir. Bu burçta doğanlar açık sözlü, sözünü sakınmaz derecede doğru, biraz sert fakat netice olarak olgun insanlardır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. In una noche oscura di terrible star, in el castillo embrujado empezó a gritar. Los monstruos peligrosos Frankenstein y Batman comieron quesadillas y vampiro en pepian. Si son que monstruos, oh, terrible. Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman, y Drácula volaba al compás de cha-cha-cha. Morticia se penaba con carjete y guagarrás, mientras que el hombre lobo ayullaba sin cesar. Si son, qué monstruos, terrible. Los zombies se ha divertido, la fiesta había comenzado. Los invitados incluyen el hombre lobo, Drácula y sus hijos. Si son, qué monstruos, terrible. Después el gato loco la luna contempló, labrando el pobrecito maullando se quedó, con rebanadas de aire moreo de indigestión, el pobre gatito murió, murió, murió. Si son, che monstruos. Che monstruos. Terrible. Che monstruos. Au! Bailaba la llorona en los brazos de Aguaman. Y Drácula volaba el compás de cha-cha-cha. Morticia se penaba con carjeta y guacarás. Mientras que el hombre lobo ayudaba sin cesar. Mi estimado barón de terror, ¿ha comido sus sesos hoy? Drácula, ¿le gustaría un poco de sangrita? Yo nunca beber sangrita. Hombre lobo, mi amigo, ¿cómo te gusta la fiesta? Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Açılışta, Que Monstros, bunlar ne canavarlar diye, Los Straight Jackets ve Peter Zaremba'ya da, yani Deli Gömlekliler ve Peter Zaremba'dan bir parça dinledik. Buenos Aires canavarını okuyacağız şimdi. Onun için çaldık bunu. Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabına dönelim. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Buenos Aires canavarı. Fransız rahip Louis Feuilly onu böyle gördü ya da hayal etti ve böyle adlandırdı. Buenos Aires canavarı. Bu canavar onun 1707 ile 1712 yılları arasında Şeytanın Krallıkları adını verdiği Güney Amerika topraklarında gerçekleştirdiği yolculuğun hatıralar kitabında resmedilen korkunç yaratıklardan biri oldu. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, canavar çizilmiş de Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabında, canavarın resmi de var. Fransız rahip Louis Feuilly tarafından çizilmiş bir at gibi ama çok daha büyük bir başı ve başka bir yaratığın boynu ve başı var üzerinde. Böyle bir şey işte. Canavarlar böyle. 1307 tarihte bugüne bakınca 1307'de bugün Papa Clementius, 5. Clementius bir papalık fermanı çıkartmış. Pastoralis Praeminenti ve böylece bütün Hristiyan krallıklarındaki kralların Avrupa'daki Templar şövalyelerini, tarikatının şövalyelerini tutuklamalarını ve bütün mal varlıklarına da el koymalarını emretmiş. Hizipler arası bir mücadele var. Yani rivayet odur ki buradan kaçan insanlar, Templar şövalyeleri ve akrabaları, etrafındaki çevredeki insanlar İsviçre'ye doğru yola çıkmışlar ve orada bankacılık, bildiğimiz şu andaki İsviçre bankacılığının temellerini atmışlar diye bir şey okumuştum ama referans isterseniz nasıl bulurum şimdi, çünkü Wikipedia kapalı. Wikipedia açık olsaydı teker teker bunları size söyleyebilirdim ama halen kapalı. Kimse de sesini çıkarmıyor. Niye kapalı? Bilmiyorum. bir suçları vardır herhalde. Ağır bir suçları olmasa kapatmazlar. Galiba istenilen maddelerden bir tanesini değiştirmemişler. Suriye iç savaşı ile alakalı galiba. Türkiye ile olan bağlantılarla alakalı diye hatırlıyorum. Tabii kapalı kalır. Tamam. Ama savaş bittikten sonra belki de o da bitecek gibi durmuyor. Putin'e inanırsak bitecek gibi duruyor bu aile. Belli ama olmaz. Evet. Bugün bakacağız. 1942'de bugünse İkinci Dünya Savaşı'ndan bir önemli şey var. Stalingrad'dı diye adlandırılan muharebe ve Nazilerin işgali altındaki Rusya'da bir yenilgi haberi gelmiş. General Friedrich Paulus, başkomutanı Adolf Hitler'e, tek adamı Nazi Almanya'sının tek adamına bir telgraf çekmiş. O zamanlar telgraf vardı, internet yoktu, e-mail yoktu ve Alman 6. ordusunun kuşatılmış olduğunu söylüyor. Büyük bir yenilgiyle sonuçlanacaktır. Çok kanlı ve feci şeyler olacak ama Ruslar teslim alıp Alman ordusunu Berlin'e kadar yürüyeceklerdi. Evet, sonunda oradaki Alman askerlerinin de akıbeti çok parlak olmayacaktı. Tabii esir falan oluyorlar. Von Paulus geri dönüyor galiba. Evet. Savaştan sonra Doğu Almanya'ya. Evet, yargılanıp cezalandırılması nasıl bilmiyorum. Bakmak lazım. 1968'de bugün The Beatles'ın Beyaz Albüm diye de bilinen, aslında sadece bir The Beatles adını taşıyan albümü çıkmış. Onun da 50. yılı gelecek yıl kutlanacak artık herhalde. Bu sene sadece Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, yani Biber Çavuş'un Yalnız Kalpler Bandosu adlı çağ değiştirici albümün 50. yılını kutluyoruz. Sedat Nemli o konuda programlar yapıyor, biliyorsunuz. 2005'te bugün de Angela Merkel Almanya'nın ilk kadın şansölyesi olmuş. Şimdi savaş sonrasındaki Almanya'nın da en uzun süreli başbakanı olacaktır. Ama şimdi başı fena halde, dertte. Almanya'da ne olacağını kimse bilmiyor. Ondan da biraz bahsederiz. Bir düzeltme yapalım. Evet. Haddimiz değil ama Saatli Marif takviminde benim okuduğum bir şey vardı. Güneş'in Kavs burcuna, yani yay burcuna girmesi münasebetiyle verilen istihbarat, bize verilen bilgi maalesef doğru değil. Bu ay 29 gün çeker ve Aralık ayının 20'sinde sona erer diyor. Yani Kasım ayı değil. Ha, Güneş şimdi yay burcunun 29 gün sürdüğünü. Ha, Kasım normalde 30 çekiyor. Ha, Kasım normalde 30, evet. Bizim gibi yanlış anlamış olan dinleyicilerimiz olabilir. Onlar için de kendi kendimizi düzeltelim o zaman. Evet, kendi kendimizi düzeltelim. Yay burcu. Kavs. Biraz sert fakat neticede olgun insanlarmış. Klasik müzik mi seviyorlar maaşlarla? O muhtemelen yarın çıkacak ortaya. Ya da öbür gün bakacağız, evet. Uğurlu müziklerinin neler olduğuna bakacağız bu grubun. Evet, şimdi şeylere de bakalım, haberlerimize. Öncelikle bir kere çok şey söyleyelim. Zimbabwe'de devlet başkanı Mugabe istifa etti sonunda. 37 yıllık bir iktidar sona erdi. Yeni bir çağ başlıyor ama ne olacağı belli değil. Zimbabwe'de Güney Afrika ülkelerinden biri. Hem umut dolu kitleler sokaklarda, korkunç bir ekonomik sıkıntı var. Hem de aynı zamanda parlamento ve diğer şeyler büyük bir sıkıntı içinde. Ben Robert Gabriel Mugabe, Zimbabwe Anayasası'nın 96. maddesi uyarınca istifamı resmen sunmaktayım diyor. Dün Ahmet İnsel'le de konuşma fırsatı bulduk. Çok tuhaf bir şey yaptı. Televizyona çıkıp istifasını açıklayacak yerde son anda konuşmayı değiştirip bir ufak numara çekti ve istifa filan sözünü etmeden bakalım düzelteceğiz, yaparız, ederiz filan dedi ama bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Karısı Grace'in, biz ona Zarife diyoruz, ne olduğunu da bilmiyoruz, nerelerde olduğunu. Kendisinden 40 hatta 41 yaş genç, sekreterliğinden karısı hastayken sonra flört ettiği ve ikinci çocuğu oldu. Karısı first lady. ölüsü de bize başkan olur demiştik hocası için ama olamadı. 93 yaşında kendisi. Açıklamanın yapılmasının ardından da parlamento çevresinde toplanan halk sevinç gösterilerinde bulunmuş. Yani mesela Mildred Tadiva diye birisiyle konuşmuşlar Guardian gazetesinde. Kendim, bir genç kadın, 5 aylık çocuğu var. Kendim, bebeğim ve bütün ulus adına heyecanlandım diyor. Daha iyi bir Zimbabwe'de büyüyeceğini umuyorum demiş çocuğunun. Çünkü ben başka birini görmedim diyor. Kendisi de. Mugabe'den başka. Mugabe'den başka kimseyi görmemiş. Ama sadece bu ülkeye özgü olan bir şey değil. Uganda, Kongo, Ruanda ve Burundi'de de aynı durum var. Mesela Uganda'nın başkanı Museveni 1986'da yapışmış koltuğa. Museveni 1986'da yapışmış koltuğa. Yapışır yapışmaz da limitleri kaldırmış. Sınırsız bir şekilde başkan olabilecekmiş koltuğa yapışan kişi. Şimdi onlarda da hafif bir korku belirmeye başlamış galiba. Evet, yalnız Afrika'da değil tabii. Dün Ahmet İnsel de etraflıca bizi uyardı. Dinleyicilerimiz belki biliyorlardı ama biz haberdar değildik. Kamboçya'da da 33 yıldır iktidarda olan Hun Sen var. Ve ana muhalefet partisini kapatıp bütün belediye başkanlarını da 500'e yakın belediye başkanını da görevden alıyor. Milletvekillerinin yarısı da yurt dışına kaçmış vaziyette pekiştiriyor. Yani tek adam iktidarları her yerde var. Bundan da bahsedebiliriz. Ruanda'da mesela 23 yıldır Ruanda Patriotic Front, Ruanda Yurtsever Cephesi iktidardaymış. 23 yıldır orada da. Evet, orada da işte şey tabii, büyük Ruanda'daki büyük katliam, soykırımdan sonra duruma vaziyet eden tek adamlar. Paul tek Kagame. Kagame. 1994 yılından beri. Paul Kagame. Kagame, evet. Onlarda da hafif bir korku belirmiş olduğu yazıyor The Guardian'ın haberinde. Bakalım ne olacak ama çok umutlu da olmadan ihtiyatlı bir değerlendirme yapalım. Almanya'da üçlü koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine bu şey çöktü malum. Jamaika. Jamaika şeyi, görüşmeleri diye adlandırılıyordu. Bugün Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier parti liderleriyle görüşmelere başlıyormuş. Tartışmalar erken seçime yoğunlaşmış durumda. Almanya'nın da geleceği belli değil. Peki bir de hızla devam edelim. Hemen parantez içinde bir şey söyleyeyim. Hamburg'da yapılan kazılarda dev bir svastika bulunmuş. Nazi döneminden kalan. Kocaman bir svastika. 7000 yıllık mıymış? Yok, 7000 yıllıktan daha eski de değildir muhtemelen. Ama buldukları gibi şey yapmışlar. Etrafını çevirmişler. Yerin 40 santim aşağısındaymış. O kadar da eski değilmiş Nazi Almanya'sındaki Nazi kalıntıları. Modern Almanya'daki Nazi kalıntıları. 40 santim. Neredeyse uzaydan bile görünecek büyüklükte değil mi? Evet. Svastika. İyi bir buluşmuş. Şimdi şeyden bahsedelim. Dünyada muazzam bir şey furyası da var. Seks skandalleriyle dolu. Yani şiddet mi, seks mi istersin başlangıç olarak, hangisini? İkisi birden olmuyor mu? Yani ayırması biraz zor olabilir. Önce istersen şiddetle başlayalım. Her zaman olduğu gibi. Yani korkmuş. Daha kirli hava raporlarına geçmedik. Yani aplikasyon yok. Yapacağız. Nijerya'da muazzam bir intihar saldırısı var. En az 50 kişinin öldüğü haber var. Maiduguri, Kuzeydoğu'da. 23 Ekim'de de orada olmuştu. En az 13 kişi ölmüştü. Şimdi bu Kuzeydoğu'da gene ama Maiduguri değil de Mubi de olmuş. Onu hemen düzelteyim. En az 50 kişi var. Bomba yüklü bir kamyon caminin önünde infilak etmiş. Evet, sabah namazı esnasında. Cami kalabalıkmış patlama sırasında. Görgü tanığı da cemaat üyelerinden biri olduğunu söylemiş. İnanılmaz saldırganın. Bir şey. Saldırganın. Evet. Üstlenen olmamış. Ancak Nijerya'nın kuzey kentleri son dönemlerde Boko Haram saldırılarının hedefinde olduğu yazıyor. Zaten güney kentleri Nijerya'nın petrol yatakları olduğu için dünyanın en güvenli yerlerinden biri olarak geçiyor. Her ne kadar iklim felaketleri karşısında güvenlik denilen şey herhangi bir şekilde anlam ifade etmese de genellikle bu saldırılar kuzey bölgelerinde oluyor. 20 bin kişi ölmüş yaklaşık olarak son 8 yıl içinde. Boko Haram saldırılarında. Yılda 3000'e yakın, 2500'den fazla insan ölüyor yani her yıl. Günde de 200 kişi falan eder değil mi Mehmet? Kerkük'te de bir Irak'ta Kerkük şehrinde bir pazar yerinde gene korkunç bir patlama. En az 10 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı haberi var. Neyse, iyi bir haber de vereyim hemen parantez arasında. Nijerya'dan bahsetmiştik. Nijerya kadın kızak takımı bobsled deniyor galiba. Bobsled takımı. Üşüdük popolar diye Türkçe'ye çevirdikleri, Türkçe ismiyle beraber bir film daha vardı. Jamaika'nın bobsled şeyini anlatıyordu, takımın hikayesini anlatıyordu. Neyse, Nijerya'nın kadın kızak takımı 2018 kış olimpiyatlarına katılma hakkını elde etmiş. Sporcuların bu başarısı Nijerya tarihinde ilk kez kış olimpiyatlarına temsil edilmesi manasına gelecekmiş. Çok ilginç. Böyle şeyler de oluyor. İşte karışık, bir yandan da muazzam bir seks dalgası var. Charlie Rose şovu da kaldırılmış. Birçok tanıdığımız, Amerika'da yaşayan arkadaşlarımızın filan bir kısmı izliyorlardı. Hatta çok ünlü şovları var. Cumhurbaşkanlarıyla şununla bununla görüşüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la da görüşmüştü Charlie Rose. Fakat hem CBS'ten atılmış, askıya alınmış, hem PBS'ten ve Bloomberg televizyonundan Charlie Rose şovu gösterilmeyecekmiş. 8 kişi çünkü. Cinsel taciz vesaire, acayip telefon konuşmaları, çıplak kovalamalar falan var ama bütün dünya bunlarla çalkalanıyor zaten. Evet. Harvey Weinstein diye bir ünlü sinema prodüktörü zaten 60'ın üzerinde kadın. Çok ayrıntılı açıkladılar. Böyle. Ayrıca Clinton. Önemli şey, araştırmacı gazetecilerden Glenn Trash da o özür dilemiş ve tacizler. Bir şey senatör var, Amerikalı Demokrat senatör Al Franken, böyle acayip fotoğraflar çektiriyor üstelik taciz ederken de. Başka bir Demokrat senatör, daha doğrusu Temsilciler Meclisi üyesi John Conyers da $27,000 halletmiş, bir davayı çözmüş. Kaç paraya? $27,000 vermiş bir kadına. Clinton $850,000 vermiş 1990'larda. Birden fazla kadının suçlamalarına ilişkin 4 ayrı. Bill Clinton. Bill Clinton, evet. 4 ayrı dosya açıldığı belirtilen Klein. Klein de kim? New York Times dergisinin eski yazı işleri müdürü Edward Klein. Kadınların anlaşma yolunu tercih ettiğini ve dosyaların kapanması için Clinton'dan büyük paralar talep ettiğini yazmış. 1990'larda bir kadına $850,000 ödemiş. Klein'ın Clinton'a yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre pazarlıklar kritik bir aşamaya gelmiş. Onlardan bahsediliyor. Gazeteye göre suçlamalar 2000'li yılların başında Clinton'ın başkanlığının sonlanmasının ardından kendisine danışman olarak işe alan Roy Barkle adlı bir playboy iş adamıyla çalıştığı döneme dayanıyormuş. Clinton üzerine yazdığı Guilty as Sin, Günah Kadar Güçlü Suçlu adlı kitabını 2016 yılında yazsın, 2016 yılında yayınlamış Klein. İkilinin o dönemde Air F.K1 adı taktıkları Berkeley'in özel uçağını güzel kadınlarla doldurup dünyanın dört bir yanına seyahat ettiği öne sürülüyormuş. Klein'e göre tacize uğrayan kadınlar o dönemde Berkeley'in şirketinin alt seviyelerinde çalışan ve yaşlıları onlu yaşlardı, yani 18-19 olduğu söyleniyor herhalde. O daha aşağı olsa söylerdi. 18 yaşından küçük diye herhalde. O yaşlarda olan kadınlarmış. Öte yandan Berkeley'in Clinton'a yönelttiği bu tacizlerden haberdar olduğuna dair herhangi bir bilgi de bulunmuyormuş. Clinton da bu konuyla alakalı olarak suçlanan isimlerden bir tanesi. Yalnız ve başkanlardan bu böyle suçlamalara Baba Bush tabi olan, evet, yalnız o Baba Bush daha geçenlerde bir özel uçakta hostesi, böyle yanında karısı var ama, Bayan Bush, First Lady var. Hostesi tuttuğu gibi kolundan kucağına oturtmuş. Ya kadın, tekerlekli sandalyede değil mi? Evet. Tekerlekli sandalyede de yapıyor bunları. Yani azgın bir adama benziyor. Ya bırak, işim var filan diyor kadın. Yok yok, otur diyor kucağıma ve taraflarını elliyor. Başkan Baba Bush da böyle. Rosalind Corrigan adlı bir kadın da, bu sadece yaşlıyken yaptığı şeyler değil, 16 yaşındayken eski ABD Başkanı George H.W. Bush tarafından taciz edildiğini söylemişti geçtiğimiz günlerde. Evet, sınırsız sayıda kadın çıktı ortaya geçenlerde. Gloria Steinem'le Jane Fonda da çıktılar. Hayes'in programında, televizyonda da çok sert, yani kendilerine özgü, hem sert hem de estetik konuşmalarını yaptılar. Çok büyük bir problem olduğunu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Seks derken Roy Moore olayını da hiç atlamayalım. Roy Moore, Alabama'da Cumhuriyetçi Parti'nin senato adayı. 9 kadın kendisini, hem de işte senin dediğin gibi 16 yaşında, 14 yaşındaki kızlar da söyleyememişler. Çok sert ve güçlü bir erkek. Yargıç adam. Düşünebiliyor musun? Evet. New Yorker ortaya çıkarttı. Yani Alabama'da 18-19 yaşın altında kızlara sürekli olarak tacizde bulunduğu için filan, genç kızlarla para karşılığı filan. Bunu ama Roy Moore, bir de çok harika bir fotoğrafı var, yargıç. Aynı zamanda her türlü sağcılığın doruk noktasında elinde silahla fotoğraf çektiriyor kürsüden. Meclis kürsüsünde. Yok canım. Seçim kürsüsünden. Konuşma kürsüsünden. Konuşma yaptı. Yani. Evet. Herhalde, bir yerden. Evet, meclis, daha meclise seçilmemiş zaten. Yargıç, belki de yargıç kürsüsünden konuşmuştur silahla. Elimdeki bu silahı görüyor musun diye. Fakat en hoş tarafı şey, destekliyor. Hem Trump, hem de Trump'ın sözcüsü, bir tane ilk Kellyanne Conway vardı. İlk sözcüsü, en temel Beyaz Ev'in koruyucusu. Biz oylara ihtiyacımız var filan diyorlar. Müthiş bir şey değil mi? Evet, İngiltere'de bu Savunma Bakanı Fallon'un istifasının ardından bu ithamlar üzerine, bu skandallar üzerine daha doğrusu, İki milletvekili daha taciz iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Ama ne büyük bir şans ki Türkiye'de herhangi bir şekilde bu konuyla alakalı bir şey çıkmadı. Dünyadaki bütün parlamentolar, Avrupa Birliği'nin kendi parlamentosu başta olmak üzere kampanya doğru başlamıştı. İklim zirvesinde de 8 taciz olayı var. Evet, ama Türkiye'de herhangi bir böyle bir durum söz konusu değil. Gayet ufak bir şekilde da, olamazdı da adet, Türk adet ve geleneklerine uygun bir şekilde ülke yönetiliyor ve oradaki insanlar da buna göre hareket ediyorlar. Bakın, çıktı mı böyle bir şey? Yalnız öyle değil. Genel ahlakına ve aile yapısına uygun şekilde davranıyor herkes. Evet. Tam bir rütük yönetiyor ülkeyi. Rütük her yere hakim olmuş durumda. Herkes uygun bir şekilde hareket ediyor muhtemelen, değil mi? Ama kadın cinayetleri konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi olduğumuz da aşikar galiba. Ve bir de gazeteci tutuklamaları konusunda. Neyse, boş verelim onu. Yani kömür konusunda da olacak gibi duruyor. Evet, kesinlikle öyle. Çevrecinin daniskasıyız demiş zaten. Onu da birazdan geleceğiz. Tekrar demiş. Ardından da kömüre yükleniyoruz ve nükleer santralleri inşa etmeye çalışacağız demiş. Cumhurbaşkanı söylemiş bunu da. Şimdi şiddet olaylarından bahsederken önemli bir şey daha var. Batılı liderlerin alışığa geldiğimiz, Batılı ve Türkiye'deki liderlerin aksine Jeremy Corbyn. İşçi Partisi'nin lideri. Amerika Birleşik Devletleri ile kendi hükümetinin, yani Birleşik Krallık Britanya hükümetinin bu Yemen'deki insanlık tarihinin en korkunç olayına ortak olmaktan vazgeçmesi için açık mektup yazmış. Dünyanın en büyük, şu anda çağın en büyük insani felaketi yaşanıyor orada ve bağımsız bir savaş suçları soruşturması açılmasını önermiş. Çok büyük, önemli bir mektup bence. Ve diyor ki bu kamunun da bilmesi gerektiği için bu mektubu aynı zamanda kamu yararı için açıklıyorum diyor. Yani en korkunç bileşim, kıtlık, hastalık, 1980'lerden beri görülmüş en korkuncu, milyonlarca masum insan, özellikle çocuk ölüm tehlikesi altında, yiyecek sıkıntısı var, kolera salgını var, 1 milyon kişi hemen ölmek tehlikesinde ve bir ateşkes yok. Bizim silahlarla yapılıyor. Bizden alınan silahlarla diyor. Örnek bir mektup gerçekten yani. Böyle olması gerektiğini de düşünüyorum. Hem etik olarak hem politik olarak. Zaten ikisini birden ayırmak mümkün değil. Bir diğer taraftan da Suudi Arabistan'ın başı da şiddetli yağışlarla dertte. Devam eden yağışlar nedeniyle okullar ve üniversiteler tatil edilmiş. Olumsuz hava şartlarıyla mücadele etmeye çalışıyorlarmış onlar da. Daha önce görülmemiş bir yağışlardan bahsediliyor. Acaba iklimle ilgili olabilir mi? İklim Öyle bir şey olsa kendileri yapıyorlar. Kendileri bilirler yani. Hı. Sonuçta dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan ülkeden bahsediyoruz, Suudi Arabistan. Farklı bir şeydir muhtemelen. Yani dünyayı kurtaracak evet herhalde. 7 büyük trendden bahseden de hoş bir yazı vardı Guardian'ın geçen hafta çıkan şeyinde. Sedat Nemli dostumuzun gönderdiği. Birincisi metan, yani hayvancılığa son verilmesi gerekiyor artık dünyanın kurtarılabilmesi için. Metandan dünya perişan olmak üzere. İkincisi yenilenebilir enerji, kömür falan yok ve doğrudan doğruya ormanlara bakmak lazım. Ağaçlardan ormanı görmek değil, ormanın bütününü görmek lazım diyor. Üçüncüsü kömür. Kral kömür artık ölmekte. Tamamen mezarını kazmamız lazım, bitirmemiz lazım ve gömmemiz lazım diyor. Dördüncüsü elektrikli arabalar ve tabii ki şeyler, yenilenebilir enerji ve bataryalar, verimlilik ve ormanlar. Yedi şeyle bu eğilimlere olmazsa dünya batar diyor. Anlamadım ben şimdi, yani kömür ölmekteyse kömüre hala bel bağlamak, kömüre karşı bir sempati kamuoyunda yaratmaya çalışmak ne oldu? Ölü sevicilik mi? Bilmiyorum ama biz gideriz. Tersine durumu var galiba. Zaten enerji ve pardon, Şehircilik Bakanı'nın, Çevre Bakanı'ndan sonra Erdoğan da tekrar söyledi aynı şeyi. Enerji Bakanı da aynı şeyleri söylüyor. Evet. Ama yani Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan'ın söylediklerini kabul etmiyor. Biz şehirlere ihanet ettik açıklamasını kabul etmiyor. Her şey CHP'nin zamanında olmuştu diyor, soruyor. CHP'nin zamanı ne zaman diye soracak olursanız nüfusun büyük bir kısmı o dönemi de hatırlamıyor. Evet, biz en çevreci biziz ve kömür ve nükleer enerji yapacağız demiş galiba Cumhurbaşkanı. Şimdi tam bulamadım o haberi ama yani kulaklarıma ve gözlerime inanmakta güçlük çektiğim şeyler bunlar. Son 100 yılda 6 ve üzerinde 6 ve üzerinde 56 deprem oldu demiş. Özür dilerim. Son 100 yılda 83 bin kişi kaybettik bu depremlerde demiş Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özsasaki. Mal kaybımız 100 milyar doların üzerinde. Bu gerçekler ortadayken hala zemine dikkat etmeden balçık alanlar üzerine şehirler kurmaya devam etmişiz demiş. Şimdi yeni anlaşılmış balçık olduğu zeminin galiba. Evet, çevreci sıfatını ben bunlara bırakmam demiş Erdoğan. Buldum şimdi haberi. Mersin'de yapımı süren ve Sinop'la Marmara bölgesine yapılması planlanan nükleer santrallerle ilgili olarak birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız olsanız da olmasanız da yapacağız demiş. Toplu açılış törenini icra ettiğimiz elektrik santrallerimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni rekora imza atıyoruz. Yerli kömürün elektrik üretimindeki payını %16'ya yükselttik. Enerji hamlelerimizi engellemek için boşuna çaba harcıyorlar. Boşuna sesleri çok kısa çıkan bazı kesimler demiş. Yani rahatsız olsanız da olmasanız da biz nükleer enerjiyi de yapacağız derken benim anlamadığım şey şu. Yani bu nükleer enerji, her şeyden bahsediyorsak, Rusya'nın yapacak olduğu nükleer santralden bahsediyorsak, Rusya'nın nükleer enerjisi. Sadece santralin Türkiye'de kurulması ve Türkiye'ye satılması gibi bir durum söz konusu. Bu durumda bu açıklamayı Putin yapması gerekmiyor mu? Yapacaktır. Putin şu anda Esad'la konuşuyor. Ondan sonra Erdoğan'la konuşacak. Ondan sonra belki yaparsa, sıra ona gelirse. Evet. Ondan kim sonra gerçekten samimi çevreci, kim istismarcı? Ayırt edemez hale geldik demiş Cumhurbaşkanı. Eğer mesele gerçekten çevre ise bu aynı ülkenin gezi, orman varlığını artıran bir iktidar partisinin lideri olarak çevreci sıfatını ben bunlara bırakmam. Bu hassasiyetle gerçek manada çevreci olmayanları ifşa etmeyi vazife bilirim demiş. Aynı Gezi'de olduğu gibi. Gezi'de de böyle bir kafa karışıklığı yaşanmıştı. Art niyetliler ve art niyetli olmayanlar diye dünyada insanlar ikiye ayrılmıştı. Bakın şimdi de belki ileride asıl gezici benim şeklinde bir açıklama yapılmış olabilir. Bu Kemalizm ve Mustafa Kemal 10 Kasım anmalarının ardından da gelebilir mi diye düşünüyorum. İşler düşünüyorum. Sonra televizyonu açıyorum. Gene gelmiş birisi FETÖ'yle bağlantılı olarak Gezi Parkı eylemlerini bağlamaya çalışıyor. Gene bütün teorim alt üst oluyor. Konuşan kafalar. Çevre ve Şehircilik Bakanı da hakikaten müthiş bir şey söylemiş. Kentsel dönüşümde yanlış gördüğüm bir uygulama yok demiş. Her şey yolunda. Ama balçıklara şehirleri inşa etmeye devam etmişler. Mühim değil. Ben en ağır şeyi vereceğim. Şimdi Polonya'da iyi bir haber vereyim. Polonya'da Białowieża, Białowieża. Nasıl okundum tam bir türlü beceremedim. Białowieża. Ormanı, dünyadaki tek kalan son orman. Yani antik kara orman. Şey orman. İşte adını söyletme şimdi bana. Bir daha lehçem zayıf. Benim de. Fakat antik kadim orman olarak bir tek o kalmış durumda Avrupa'da. Onu da yok ediyorlar. Jan Šiško var diyorsun, Çevre Bakanı. Šiško. Evet, Jan Šiško. hiçbir aldırmadan kesiyor ve şey demiş. Yok, bir çevre sorunu yok. Zaten bu antik orman da demiş, değil demiş. Siz yanılıyorsunuz demiş. Bunlardan çok var demiş. Biz de zaten böceklenen ağaçları kesiyoruz. Başka bir sorun yok demiş. Yani Türkiye'deki Çevre Bakanı'yla da çok anlaşabilirler. Yalnız Avrupa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, pardon, Avrupa işte şey mahkemesi, Avrupa Adalet Divanı, bir türlü söyleyemedim. Ya kesmeyi derhal durdurursun ya da günde en az 100 bin sterlin, avro ödersin demiş. 2 hafta için vermiş, mühlet vermiş. Durum biraz karışık yani. Ama bu eski orman, kadim orman değil, sizin dediğiniz gibi demiş. Çevreci sıfatını ben size bırakmam demeye getirmiş yani. Muhtemelen. Ama dünyanın en karanlık haberini vererek bitiriyorum. Bitiriyor musunuz? Çok büyük bir kötü haberim var. Ama daha seksten bahsedecektiniz. Ha? Seksten bahsettik. Acıdan bahsettiniz bu zamana kadar. Ha? Bahsettiniz mi? Bütün bu Clinton'ı sen anlattın. Aha, onlar o kısma mı giriyordu? Fransa'da çok büyük bir sıkıntı var. Noel'e Fransa felaket giriyor. Ben sana söyleyeyim. Nasıl yani? Bunu senin çözmeni bekliyorum. Selahattin'le birlikte siz çözeceksiniz. Fuagra eksikliği varmış. Kaz ciğeri. Ceviz üretimine biraz ağırlık vermeleri gerekiyor. Bu sene az çıktı ceviz muhtemelen. Kazların ağzını açıp böyle cevizleri dolduracak tokmak sıkıntısı da yaşanıyor olabilir. Hayır. Ciğerlerini patlatacaklar ya, o şekilde patlayan ciğerlerini işte, evet, sirozdan, ayaklarından çakıyorlar biliyorsun. Evet. Hayvanlar çiviyle çakıyorlar. Sonra huniyle dolduruyorlar. Huniyle, evet. Siroz yapıyorlar hepsini. Ördeklerin ve İşte kazların. Belki ceviz eksikliğindendir. Fuagra. Hayır, eksiklik şeymiş. Kuşlar ölmüş. H5N8 virüsü. Oo, bu yumurtada ortaya çıkan virüsten bahsediyoruz. Hmm. Kazlara kadar gitmiş mi onlarda? Gitmiş. Rezalet. Ya kuş gribi işte bu dedikleri şey maalesef. Ama merak etmeyin demişler. Gene de biraz fiyat yükselecek ama her yerde bulunacak demiş satıcıları. Hadi gene, iyisiniz. Çözüm mü istiyorsunuz? Brokoli yesinler. Fransızca bir şey değil mi brokoli? Her dilde var. İtalyanca da var. Etimolojik kökeni nereden geliyor diye merak ettim. Neyse, yani başka alternatifleri de var. Fransa sadece et üzerine kurulu bir medeniyet değildir herhalde. Kaz ciğeri üzerine kurulu. Çıksınlar artık o saray zihniyetinden. Kaz ve ördek. Hatırlasınlar, giyotinleri olmadan yaşayamayız demişler. Ve empatik olsunlar kazlarla. Dedi. Evet. Kalsız ve ördek ciğeri olmadan yaşanamaz. Açık Gazete. Dans le bistrot du port, on y parle d'amour, de pêche et de partance, d'espoir et de retour. Et l'on y fait bon vent. Bois un coup matelot, encore une lampée. Profite de ton temps et tire ta bordée. Mais la servante est rousse, son jupon se retrousse et son mollet est rond et ses yeux son fripon, aimant la bagatelle, chacun y vient pour elle, pour chipper un baiser sur sa nuque frisée, au désir qu'elle émousse, car la servante est rousse dans le bistrot du port. Dans le bistrot du port, parmi tous les copains, Il parle du voyage qu'il va faire demain. Et c'est un beau mirage. Bois un coup matelot, encore une lampée. Profite de ton temps et tire ta bordée. Mais la servante est rousse, son jupon se retrousse, et son mollet est rond, et ses yeux sont fripons. Elle sait dire je t'aime, et demain au jour blême, tous tirant à bâbord, toute voile dehors, il restera quand même, parce qu'elle sut dire je t'aime. Dans le bistrot du port. Simon Langlois'dan dinlediğimiz bir şarkı, Le Bistrot du Port, limandaki bistro, birahane diyelim. Oradan bir aşk şarkısı, Fransız şansonunun 40 yılı diye bir albümden aldık. 85 yaşında bugün, 22 Kasım 1932'de doğmuş olan önemli bir şanson şarkıcısı Simon Langlois'a kulak verdik. Fransız müziğine de önemli katkıları bulunan birisi. Evet, hızla devam edersek bir de bir dış haberlerden tuhaf, önemli ve önemli olduğu kadar tuhaf bir haberi de verelim. Atlamayalım. Lübnan Başbakanı Saad Hariri, dünyanın en acayip şeylerinden birini yapıp başka bir ülkenin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, ben suikastten korkuyorum, o yüzden istifa ediyorum dedi. Bunu da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan yaptı. Şimdi bir ufak bir Fransa ziyareti, ailece Macron'la falan görüştükten sonra da 17 gün sonra dönmüş. Beyrut'a dönmüş. Yani peki suikast şeyi bitmiş herhalde. Yok, etrafına güvenlik güçleri çevirmiş. E o zaman yok muydu güvenlik güçleri? Başbakan'dan bahsediyor. Daha sıkı çevirmişlerdir. Yıkım tohumlarını bölgede ekmekle İran'ı suçlamıştı. Tahran'ın ülkesindeki müttefiki Hizbullah'ın da Lübnan'ı istikrarsızlaştırdığını söylemişti. Macron devrede filan feşmekan. Tamam. Bununla da daha fazla oyalanmayalım ve... Esad da Moskova'ya gitmiş. Türkiye, İran ve Rusya'nın yapacağı üçlü zirveden bir gün önce, yani bugün gerçekleşecek olan zirve öncesinde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Soçi'de Rus lider Vladimir Putin'le bir araya gelmiş. Teröristlere karşı kesin zafer kazanmak için daha gidilecek yol olduğunu, ancak askeri operasyonlarda sona yaklaşıldığını söylemiş Vladimir Putin. Çok ilginç şeyler oluyor aslında. Türkiye 4 yıl aradan sonra hava sahasını açmış. Ertuğrul Özkök Hürriyet'te. Kimi açmış? Hı? Suriye'ye mi? Kargo var denilen uçaktan kim çıkmış? Kim çıkmış? Beşar Esad. Türkiye üzerinden mi geçmiş? Bilmiyorum. Evet. Yani Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök şöyle yazmış. Suriye iç savaşı nedeniyle 4 yıldır kapalı, Rusya hava kuvvetlerine kapalı tutan hava sahasını Türkiye'nin evvelki gün hava sahasını açmasının ardından ilk yararlanan kişi kim olmuş? Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dı. Kardeşim denilen bir zamanlar Beşar Esad. Yani Rusya'ya gitti. İşte Rusya'ya Türkiye üzerinden gitmiş belli, hava sahasından. Yani bindiği Rus ordusuna ait Tu-154M nakliye uçağı Laskiye civarındaki Hmeymim Rus üstünden havalanmış, Türkiye üzerinden geçerek Moskova yakınındaki Çikalovsk askeri üstüne inmiş. Belki de Laskiye üzerinden gitmiş. Guta üzerinden gitseydi orada bombardıman uçaklarıyla karşılaşabilirdi. En son yapılan saldırıda 9 sivil hayatını kaybetmiş Doğu Guta'da. Esad ama... rejimin uçakları tarafından yapılan. Aynı, şimdi adı da Esad'a geçiyor değil mi, Esad'den? Onu açıklamayı duyduğumuz zaman söyleyelim bence. Evet, bence de. Spekülasyon evet. Olmasın. Biz ama Esad demeye devam edelim. Evet. Aslan demek malum. Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu ise, Ertuğrul Özkök'ün aynı gazetesinden, kargo taşıyordu diye haber yapmış. Neyse, Türkiye, İran, Rusya zirvesinden önce Beşar Esad mevkidaşı Vladimir Putin'le dün sabah saatlerinde görüşmüş. Epey görüşmüş. Bütün dünya sürpriz bir haberle uyandı diyor. Türkiye diplomasisi böyle. Bir gün en yakın müttefikiniz hayırsever iş adamı Rıza Sarraf oluyor. Bir sene sonra, iki sene sonra hayırsever iş adamı Rıza Sarraf'la alakanız olmadığını söyleyen milletvekilleri ortaya çıkıyor. Bir sene önce ya da böyle altı ay önce Beşar Esad kabul edilmezken şimdi kargo uçağıyla ülkenizin üzerinden mi geçiyor? Evet. Yani çok hızlı değişen bir son ülke. Son 24 saatte olup bitenleri yazmış. Bir, son 24 saate kadar Soçi'deki zirvede masanın etrafında 3 ülke olacağını biliyorduk. Sabaha karşı öğrendik ki Türkiye ve İran temsilcilerinden önce Soçi'deki masaya bir 4. kişinin hayaleti oturmuş. 2, son 24 saate kadar Esad'ın hangi havada olduğunu bilmiyorduk. Çok iyiymiş, havasının ne olduğunu bir sonraki yazıda anlattım diyor Ertuğrul Özkök. 3, son 24 saate kadar Türkiye hava sahası Rus askeri uçaklarına kapalıydı. Gece yarısı açıldığını öğrendik ama bir şey daha öğrendik. Suriye Devlet Başkanı Esad olmuş ilk yararlanan kişi. 4'te Esad'ın Türkiye'ye karşı tavrının uzlaşmaz olup olmadığını bilmiyorduk. Şimdi tam zabıtları yayınlandı neredeyse Esad-Putin görüşmesinin. Orada Esad'ın söylediği bir cümle var ki Türkiye açısından çok önemli diyor. Biz geçmişe bakmak istemiyoruz demiş Esad. Siyasi barış sürecinde isteyen herkesle diyalog kurmaya hazırım. Bu sözlerin en önemli muhatabının Türkiye olduğu çok açık diyor. Böylece masanın bir ucunda Esad'ın hayaleti de oturuyor. Bence bu sorunun en büyük muhatabı 26 bin anne baba olacaktır. Suriye İnsan Hakları Ağı Suriye'de Mart 2011'den bu yana Esad rejimi tarafından öldürülen çocukların sayısını 26.446'ya geçtiğini açıklamış. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle yayınladığı raporda 2011'den bu yana çocuklara yönelik ihlallerde dünya genelinde ilk sıradaymış Beşar Esad yönetimindeki Suriye. Bu durumdayken bence ilk olarak özür dilenmesi gereken kişiler bu kişiler oluyor muhtemelen. Ölen kişilerden de aynı zamanda özür dilenmesi gerekiyor. Yapılacak bir şey yok şu anda ama onların hayatta kalan ailesi varsa o ailelerden başlayabilir Erdoğan'dan ve diğerlerinden önce ya da birbirlerinden özür dilemeden önce bu taraflar. Evet, Yemen çocuklarını da araya soksalar iyi olur. Suriyelilerle beraber günde 180 milyon çocuk zor durumda diyor UNICEF ve günde 130 çocuk ölüyor Yemen'de. Suriye'de 3.2 milyon çocuğun eğitimden mahrum kaldığı da bahsediliyor bu raporda. Evet, Türkiye ve Mısır'daki çocuklar terörizmden en fazla kaygı duyanlar diye de bir açıklama vardı Dünya Çocuk Günü'nde. Dünya Çocuk Günü bizim sandığımız gibi 23 Nisan değil. Değilmiş işte, evet. Evet. Dündü. 20 Kasım değil miydi? 20 Kasım. 2 gün önceydi. Evet. 2 gün önceydi evet. Şimdi devam edelim. Yani biraz da zarar meselesine gireceğiz ama ondan önce bir de Türkiye'nin şeyinden bahsedelim. Para. Pul durumlarından. Yani çok önemli bir şey var. Avro, dolar ve sterlinin rekor kırdığını Türk lirasındaki düşüşün nedenleri arasında bir Reza Zarrab davası olduğunu yazıyor BBC Türkçe. 2 bankacılık sektörüne yönelik kaygılar var. Merkez Bankası'na yönelik güvenin azalması var. Geleneksel müttefiklerle yaşanan gerilimler var. Avrupa Birliği yani Amerika Birleşik Devletleri ve NATO gibi ve ekonomide de tırnak içinde aşırı ısınma endişesi var. 3.9767 liraya çıkan dolar tüm zamanların rekorunu kırarak Merkez Bankası'nın yerinde ve ani bir hamlesiyle 3.97'den 3.95'e düşmüş. Vay vay vay. Müthiş bir düşüş evet. Olmuş. Başını kırmasın, düşüp bir yerini acıtmasın. Merkez Bankası'nın. Kadar yüksek bir düşüş. Dolardan bahsediyorum. Dolardan bahsediyorum ben de. 2017'de para birimlerinin dolara karşı performansı listesini basmış Reuters. İnanamazsın. Son sırada hangi ülkenin parası var? Ruanda. Hayır. Suriye. Hayır. Arjantin pesosunun altında en son sırada Türk lirası var maalesef. Yani birinci sırada kim var? Çek korunası var. Koruna. Çok değer kazanmış BBC'den. Reuters kaynaklı bir şey bu. Haber bu. Felaket bir liste. Kırmızıda en sonda geliyor. Türk ekonomisinde dolar sarsıntısı haberleri var Deutsche Welle'den de. Acil toplantı olabilir deniyor. Ve Eser Karakaş'ta iktisatçı Eser Karakaş da bizim programcılarımızdan 90'lara dönüleceği şey yapılıyor deniyor. 90'lara çoktan döndük bile diyor, 1990'lara. 90'ları nasıl özetlerseniz üç konuyla muhtemelen: refah yaratmayan yolsuzluk ekonomisi, hukuk devletinin çöküşü ve Batı ile ilişkilerde gerileme. Şimdiden enflasyon ve faizler ikihaneli oldu. Ekonomik sistemi sadece kamu maliyesi disiplini tutuyordu. Artık ondan da pek hayır yok. Hukuk devleti ise yerlerde sürünüyor diyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Batı ile ilişkilerin gerginliğini tırmandırarak bir bloklaşma ve bu bloklaşmanın sonucunda da ilkel milliyetçi duygular üzerinden %50+1'i hedefliyor. Başarır mı bilemiyorum. İhtimalin sıfır olmadığı çok açık ama sonuçların çok tehlikeli olacak kesin demiş. Dünya ekonomisinin yükselen starlarından birisi olan Venezuela ile alakalı bir açıklama yapmış Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi. Demiş ki Venezuela'nın petrol ürünleri ve petrokimya artı petrokök alanındaki tüm üretimiyle ilgileniyoruz. Türkiye'nin ihtiyaçlarını oradan bu şekilde gidermek istiyoruz demiş. Havadan muhtemelen petrol getireceklerdir Venezuela'dan Türkiye'ye. Petrol boru attı döşeği. Venezuela'dan buraya. Hı hı. Oldu. Havadan. Havadan. Nasıl fikir? Evet. Plastik kullanılsın. Şeffaf olsun görelim. Denizin altından siyah siyah geçsinler. Yok, denizin altından değil, havadan. Havadan. Ben... doğru, pardon ya, ben hala yer altında düşünüyorum. Zenginlik orada ya. Evet. Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın ailesinin yurt dışına para kaçırdığını iddia etmiş. Haftalık grup toplantısında taşeron işçiler, asgari ücret, yargı bağımsızlığı, tutuklu gazeteciler yanı sıra cennet belgeleri, Paradise Papers hakkında konuşmuş ve cennet belgeleriyle ilgili Binali Yıldırım, buradan davet ediyorum, her türlü soruşturma yapılabilir, çocuklarımın dokunulmazlığı yok dedi, araştırma önergesi vereceğiz, önce araştıralım dedik. Önerge verdi arkadaşlarımız ama oylu AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. O da mı reddedilmiş? İlk önce HDP'ninki reddedilmiş. Binali Yıldırım'a sesleniyorum. AKP grubunun bu önergeyi reddetmesi sizin iradenizle mi yoksa sarayın iradesiyle mi? Ben sarayın iadesiyle olduğu kanısındayım demiş. Doları bozdurun diye bağırıyorlar. Sen dolarları habire oraya gönderiyorsun. Asıl sen getir dolarları, burada bozdur. O da gelmiyor. Bu ahlaki de değil ve Tayyip Erdoğan yastık altında dövizi olan kardeşlerin bu paraları altına ve Türk lirasına yatırın. Milliyiz, yerliyiz diyor. Senin çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün yurt dışında vergi cennetinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor muydun demiş. Bir haber merkezinden aldığımız bir haberdi. Başbakan da bizde 15 yıldır hiç krize girmeyen sektör inşaat sektörüdür. İnşaat sektörü deyip geçmeyin, tepeden tırnağa bütün sektörü etkiliyor demiş. 2017'de dünyada Çin ve Hindistan'dan sonra en fazla büyüyen ülkenin Türkiye olduğunu söylemiş ama dolar karşısındaki Türk lirasının değer yitimiyle alakalı bir açıklama yapmamış. Bu orta vadeli planda 3 yıl içinde %5.5 askeri büyüme hedefleniyormuş. 5.5 büyüyecekmiş. İyi. Ama olmayacak diyor işte. Yani çok Eser Karakaş'ın filan söyledikleri ve başka gazetecilerin öyle değil. Bu arada gazetecilerin tutuklanması, yargılanması filan devam ediyor. Oğuz Güven'e Cumhuriyet'in internet sitesi cumhuriyet.com.tr'nin yayın yönetmenine 52 saniye içinde silinen tweet nedeniyle 3 yıl 1 ay hapis cezası verilmiş. Canan Coşkun imzalı haberde yargının sefaleti diye geçiyor. Selman Keleş ve Arif Aslan'a tahliye var. 8 aydır örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklu gazeteciler çıkarıldıkları ilk duruşmada tahliye edilmişler. Zaman muhabiri Ayşenur Parıldak'a da 7,5 yıl hapis, beraatimi talep ediyorum, çok yoruldum ifadesini kullanmış. Zamana yazmaktan başka bir suçum olmadı demiş. Tutukluluğun devamı kararlaştırılmış. Leyla Zana'nın vekilliği düşürülüyor. Türk milleti yerine Türkiye milleti ifadesini kullanan HDP milletvekili Leyla Zana'nın vekilliği düşürülüyor. Devamsızlıktan, karma komisyondan vekilliği düşürsün kararı verildi. Gezi eylemcilerine palayla saldıran kişi de vurulmuş. Sabri Çelebi. Palalı Sabri mi vurulmuş? Neden vurulmuş? Palayla saldıran ve bir kadına tekme attığını gördüğümüz, evet, Sabri Çelebi. İki grup arasında yaşanan silahlı kavgada ayağından vurulmuş. Talimhane Lamartin Caddesi üzerinde. Çok çatışma haberleri çok var. Bir de görüntüler, bu Tuğluk, Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğlu'nun cenazesine yönelik saldırıyı çeken polis kamerasının görüntülerine de Mezopotamya Ajansı ulaşmış ve görüntüler soyluyu yalanlıyormuş İçişleri Bakanlığı. Karakolda görüntüleri izledim, buraya Ermeni göndermeyiz gibi cümleler edilmemiş demişti İçişleri Bakanı, öyle dememiş. Yani tehditkar bir ses tonuyla saldırganlar Ermeniler diye bağırıyormuş. Saldırının ardından, görüntülerden çıkıyor, videolardan, saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da karakolda görüntüleri izledim, yok demişti. Çevik Kuvvet Müdürü de arkadaşlar diye hitap ediyormuş saldırganlara. Elinde kesici alet taşıyanlar görüntülenmemiş ama şimdi görünüyor. Mezarlığa girişlerinde müdahale olmadığı da görülüyormuş. Ayrıca ağır hakaretler, barış diye hitap eden bir kişi cenaze sahiplerine burası benim mezarlığım, ne duruyorsunuz lan buradan çıksanıza şeklinde bağırıyormuş. Görüntülerde bunlar var. Kırpıldı mı bilinmiyor ama burada karışık bir şey var. Şimdi son olarak şeyden de bahsedelim birkaç saniye, sonra Cengiz Aktar'la da devam ederiz. Reza Zarrab davasında Erdoğan 17-25 Aralık tezgahının aynını Amerika Birleşik Devletleri'nde kurdular demiş. 17-25 Aralık 2013'teki yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında Türkiye'ye tuzak kurulmuştu. Şimdi Amerika'da devreye sokuluyor. Tarihimizin en büyük tuzaklarından biri daha. Böyle bir tuzaktan bahsediyor. Bu kadar büyük bir telaşa neden olacak bir şey mi var ortada? Bilmiyorum. Nereden biliyorlar iddianın ne olduğunu? Yani bilmiyorum. Kamuoyu bilmiyor tam olarak ne olduğunu. Bu sorunun cevabını bilmiyorum. DAEŞ'in ortaya çıkış ve kayboluş süreci, DAEŞ dediği IŞİD diye bildiğimiz Irak Şam İslam Devleti adlı terör grubu, şiddet grubu. Onun ortaya çıkışı ve kayboluşu da muammalarla dolu demiş. Ve bu iş Amerika'nın tezgahı diyorlar işte. Sabah akşam Yeni Star ve Yeni Şafak gazetelerinde zaten var. Şimdi de zaten bugünkü şeylerde de gene 17-25 Aralık tuzağı şimdi ABD'de kuruldu diyor. Sabahın manşeti bu. Zarrab savcısı sahtekar çıktı diye öbür savcı John Kim'in avukatlığı döneminde rüşvetten milletvekilini dolandırmaya kadar pek çok suça karıştı diyor. Ve tuzağı ABD'ye taşıdılar diyor Star gazetesi. Bugün 3 gazetenin manşetinde bu var. HDP ve CHP'de aynı soruyu soruyor. Bu telaşın sebebi nedir diyor. Bir soru yöneltiyorlar iktidara ama o konuyla alakalı net bir açıklama da yapılmıyor. Yapılmıyor. Telaşlanıyor, belli oluyor ama. Ama açık karşı açıklamalar var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rıza Zarrab davası ile ilgili suçlaması Türkiye'nin gülünç demiş. Yani bu çok sert bir dil. Böyle bir girişim içinde değiliz demiş basın briefinginde dün akşam. Gazetecilerin sorularını cevaplamış. Dik duruşumuz sayesinde bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'ya kurdular diyen Erdoğan'a bu sözler hatırlatılmış. Türkiye'ye bir tezgah mı kurmaya çalışıyorsunuz diye. Bu hikayeyi daha önce de duyduk. Hepsi aynı hikaye. Bu gerçekten çok gülünç diye demiş. Bayağı bu gülünç Redikals açıklamasını en son Kuzey Kore Amerika Birleşik Devletleri'ne bize savaş ilan etti şeklinde bir açıklama yaptıktan sonra kullanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Yani Kuzey Kore'den sonra böyle bir tanımlamanın müdahil şeyi karşı tarafının muhatabı Türkiye oluyor. Maalesef. Kuzey Kore ile de aynı dil konuşuyor Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ile de. Başsavcı da New York Güney Bölgesi Başsavcı Vekili John H. Kim de soruşturma ve iddialar gülünç demiş. Eski Başsavcı Preet Bharara hakkında soruşturma açılması da gülünç demiş. Reza Zarrab ya da Reza Zarrab son duruşmaya katılmadı. Trump niye konuşmuyor bu konuyla alakalı? Şeydi artık gerçek yazarı Celal Başlangıç da diyor ki Rıza'dan bahşiş peşin alanlar milli kahraman ilan edilsin diyor. Telefon tapelerinde Rıza nokta noktanın ve memurun bahşişini peşin vereceksin demişti. O zaman işin çözümü kolay. Rıza'dan bahşişin peşi alanları milli kahraman ilan edin olsun bitsin. Türkiye'de demiş mi Kıbrıs'ta mı? Artık kuzeyinde mi Kıbrıs'ın? Evet, ve Hürriyet yazarı Murat Yetkin de Erdoğan'ın iki endişesi var demiş. Birincisi Zarrab'ın pazarlığa girmesi, ikincisi de yeni isimler öne sürmesi. Halkbank'a yaptırım yok dedikçe bu iddiayı körüklüyorlar. Böyle bir durum var. Oya Baydar da bugünkü Soçi zirvesinden ne çıkacak yazısında Aziz kardeşim Esad kanlı diktatör Esed olunca karışmıştı. Yani bugün Soçi'de gerçekte ne konuşulduğunu, nasıl bir formül bulunduğunu belki öğrenemeyeceğiz ama üçlü zirve sandığımızdan daha önemli, çünkü orada hem bölgede hem ülkede en önemli sorunlardan biri olan Kürt sorununun düğümü ya çözülecek, en azından çözüm umudu belirecek, ya da büsbütün kör düğüme dönüşecek demiş. Şimdi bunları konuşuruz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Evet Ömer, günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can, günaydın. Nereye doğru? Nereye? Bu konuya girmeden önce bu Rusya'dan Eylül ayında yayılan nükleer sızıntıyla ilgili bir haber okudum dün. Gördük biz de ama üstünde durmamışım. Evet, doğru. Yani onunla başlayalım diyorum. Bu şöyle, yani gelen bütün bilgilere göre yani bir kere bir rahatlatalım insanları. Çok yani tehlikeli bir şey değilmiş. Ama bunun arkasında yatan bir iletişim ve gayri şeffaflık sorunu var. Avrupalı nükleer sızıntı. Alo. Alo. Bir kesinti oldu galiba. Evet, ben de olayı anlatayım hemen. Rusya Meteoroloji Servisi Ural Dağları üzerine radyoaktivitenin önemli oranda arttığına ilişkin raporları doğrulamış. Greenpeace nükleer bir kazanın gizlenmiş olma olasılığı için soruşturma açılmasını talep etmiş. Olay da şu: Eylül ayı sonlarında ülkenin bazı bölgelerinde tespit edilen radyoaktif izotop rutenyum 106'nın yoğunluğu yüksek tehlike arz ettiği söyleniyormuş. Ve bu sebepten ötürü de radyasyon seviyesinin normal seviyenin 986 katı olarak ölçülmüş bazı bölgelerde. Ural'ın güneyinde kalan Çelyabinsk bölgesindeki Argayaş köyü gibi. Bu kirlilik için herhangi bir kaynak tam anlamıyla gösterilmiyormuş. Argayaş istasyonunun sadece 30 kilometre ötesinde Mayak nükleer tesisinin bulunduğu belirtilmiş. 1957 yılında bu tesiste tarihin en kötü nükleer felaketlerinden bir tanesi yaşanmış. Şimdi yapılan ölçümlere göre yine yüksek seviyedeymiş. Evet, bu şey yani esas itibariyle rutenyum 106. Özür dilerim. Rutenyum 106. Peki tehlike olmadığına ilişkin şey nereden çıkıyor? Tehlike olmadığına ilişkin şey nereden çıkıyor diye soracak olursanız, The Guardian'ın haberine göre Fransız radyasyondan koruma ve nükleer güvenlik için paylaştığı verilerde 27 Eylül ve 13 Ekim tarihleri arasında Fransa'da rutenyum 106'nın tespit edildiği söylenmiş. Bu olayın Volga Nehri ile Ural Dağları arasında kalan bir alanda yaşanmış olabilecek bir kazadan kaynaklanmış olabileceği şeklinde bir tahmine yer verilmiş. Avrupa'da görünen bu kirliliğin sağlığa zarar verici seviyelerde olmadığı Fransa tarafından dile getirilmiş. Fransa tarafından yapılan bir açıklamada. Evet, bir kesinti oldu. Cengiz Aktar'la ilgili konu, nereye doğru programını sürdüremedik şu anda ve sürdüremediğimiz de anlaşılıyor. Sürdüremeyeceğimiz belki de, çünkü bağlantı kurmakta bazı problemlerimiz oluyor. Rosatom'dan yapılan bir açıklama var. Rus Meteoroloji Ajansı'nın bu yaptığı şeyden sonra, açıklamadan sonra, yerel düzeyde tehlikeli bir durum, Mayak'ın çevresinde bu durum yaşanabilir ancak mesafeler göz önünde bulundurulduğunda reaktiviteye muazzam bir seyrelme var. Seyrelme tabii ki Batı Avrupa ülkeleri için riskin azalması manasına geliyor, açıklaması yapılmış Rus Meteoroloji Ajansı'ndan. Greenpeace yetkilisi Jean Van de Putte de sözlerine şu şekilde yer vermiş bu olayla alakalı olarak. Genelde tıp sektöründe kullanılıyor. Kanser tedavisinde en çok bilinen yöntemlerden bir tanesi metal devir daim biriminde eritilen bir şey de olabilir demiş. Yüksek oranda rutenyum rastlanması ile birçok varsayım göz önünde bulundurmalı deniliyor. Ama normal seviyenin 986 katındaymış. Bin katı. Mayak'taki tesislerin etrafındaki ölçülen değerler. Mühim değil. Bağlantı kurduk galiba tekrar. Evet evet, kusura bakmayın. Nerede kaldığımı bilmiyorum. Can sağ olsun. Boşluğumu doldurdu. Evet, nerede kalmıştım ben onu bilmiyorum. Boşa konuşuyormuşum. Farkına vardım. Bu yani önemli olan burada yani şeffaflık meselesi. Rusya önce bunu orada mısınız? Evet efendim. Yani çünkü ne oluyor? Evet, evet, evet, gelin o zaman konuşalım. Arada konuşalım yapalım. Hım yapın lütfen. Evet, bu şeffaflık meselesi fevkalade önemli. Yani Rusya yani eskiden yani belki 1917'den bu yana olduğu gibi bu mesele her meseleyi ve bu meseleyi gizleme yolunu seçiyor ve yani aylar sonra kabul ediyor ve geçen pazartesi ilk defa evet böyle bir şey oldu diye bir beyanı var Rusyalı yetkililerin. Bir detay gerekiyorsa bu konuda öğrenmek için bugün zaten görüşme var. Erdoğan sorar. Çünkü Rosatom aynı zamanda Türkiye'deki nükleer, Akkuyu'daki nükleer santrali yapacak olan evet, şirket yani, diyorum ben de. Rusya yapacak doğru. Akkuyu ile ilgili olarak gelirken bir de Akkuyu yaparken böyle bir şey olur mu muhterem dostum Putin diye sorar belki. Ey Putin. Bence tabii yani soruların başında o geliyor. Zaten bu konuyla ilgili fikir serdetti kendisi dün biliyorsunuz. Evet. İsteseniz de yapılacak, istemeseniz de yapılacak dedi her şey gibi. Şimdi bu Rusya ile ilgili bir bilgi daha verelim. Bu atıkların elden geçirildiği fabrikada oluyor bu kaza. Öyle anlaşılıyor veya yani bu sızıntı orayla alakalı, Volga ile Ural arasında. Evet, evet. Ve çok böyle şey gözden gönülden ırak bir yerde oluyormuş aslında. Bir depo gibi bir yerde olmuş. Ama evet. Fransa'dan ölçülebilecek kadar büyük bir şeyde olduğu da söyleniyor. Ama Avrupalı ağların hepsi, Avrupalı 5 nükleer sızıntı izleme ağının hepsi Eylül ayının sonundan itibaren bu nükleer sızıntının farkına varmışlar. Evet. Bize bir şey olmaz diye düşünüyoruz. Yok canım, biliyorsunuz biz çay içmişti Türk, adam evet. Hatırlıyorsunuz evet. Şeyde Ukrayna'da bir bakan mıydı, evren miydi? Tabii yok, bakan, biz, ekonomi bakanı. Ekonomi bakanı bak bir şey oluyor mu demiş. Evet. Değil mi? Yani Türkiye şu sırada daha farklı değil yani bu konuda. Neyse, sorarız bugün Soçi toplantısında. Soçi toplantısı var evet tabii. Evet. Her şey orada hallolacak zaten. Suriye meselesi de hallolacak. Yani madem Soçi toplantısı üzerinde duruyorsunuz onu da söyleyelim. Yani Esed'in artık kalıcı bir şekilde yeniden Esad olacağı toplantıdır. Yani evet, zaten Türkiye hava sahası üzerinden gitmiş olduğunu da biraz önce evet. Şeyden Ertuğrul Özkök'ün yazısından da aktardık. Yokcum, her şey yolunda artık Asayiş Berkemal, yani Türkiye'nin Rusya ile ve Suriye ile, yani Esad'ın Suriyesi ile fevkalade dost bir ülke olarak anılıyor. Ama buna mukabil tabii NATO ile papaz. Biliyorsunuz NATO, Amerika Birleşik Devletleri'nin ağababası olan bu Kuzey Atlantik Paktı Erdoğan basınına göre Türkiye'ye savaş açmış durumda. Bu savaşın da yani açıldığına dair en önemli kanıt bu Norveç'teki NATO tatbikatı esnasında ortaya çıkan bu hedef, değil mi? Mustafa Kemal ve Tayyip Erdoğan. Evet, çok feci bir şeydi aslında, yani NATO'nun da gerçekten yüz karası bir davranışı bu tabii yani. Yani bu şimdi bu NATO'dan çıkma, NATO'da kalma meselesini tetikledi tabii. Yani bu tartışma Türkiye'de hiçbir zaman doğru düz yapılmadı ama şimdi NATO'nun işlevselliği konusunda çok ciddi sorunlar var. Yani bu yani 1989 sonrasında NATO ne işe yarar, ne işe yarıyor? Falan bu sorular baki. Tabii bu Türkiye'nin ittifak içerisinde olup olmamasıyla bağlantılı değil ama Yani NATO'nun yeniden bir görev tanımı yapması gerektiği aşikar. Bu sadece Türkiye'deki NATO karşıtları tarafından dile getirilmiyor. Onlar böyle bir şey de söylemiyorlar zaten. Onlar tam bağımsız Türkiye diyorlar, biliyorsunuz. Ama hani, orada mısın? Evet, evet, buradayız. Buradayız. Onlar öyle diyorlar ama bu tartışma Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Yani bir, evet. Ve biraz da Trump'ın ben artık Avrupa'nın savunması için elimi cebime atmayacağım demesiyle de bağlantılı. Ve o arada biliyorsunuz 23 Avrupa Birliği ülkesi, bunu pek konuşmadık, yeni Avrupa savunması ve ordusu üzerinde anlaştılar. İmza atmayan ülkeler, geriye kalan 28'den 23'ü düşersek 5 ülke, Danimarka ve İngiltere hiçbir zaman zaten böyle bir şeyin içinde olmazdı. Ama diğer üçü, Malta ve Portekiz bir ülke daha, onlar da yani şu son 1-2 görüştükten sonra onlar da dahil olacaklar. Yani toplam 26 ülkenin içinde olduğu bir ortak savunma yapılanmasına doğru gidiliyor. Dolayısıyla burada hakikaten NATO'nun, yani Türkiye'nin burada nerede olacağı, tabii ki bu Avrupa, evet, ordusunun içinde olmayacak. Bütün bunlar soru işareti olarak önümüzde duruyor. Sadece. Evet, belki şeyi de eklemek, bunun bir uzantı olarak, yani gerek Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle de birazdan konuşma fırsatı da bulabiliriz belki, birazcık Zarrab ya da Sarraf, evet, davası ile ilgili. Bağlantılı tabii bütün bunlar. Evet. Hayır, bir çok büyük bir gerilim ve şey var, gülünç filan kelimeleriyle artık ifade ediyorlar sözcüler. Evet. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği ile de malum kesinti de yapıldı. Belki ona da iki dakika yer veririz. Bir de Avrupa Birliği ile de öyle ilişkiler. NATO ile de bu şekilde papaz olunca büyük bir yalnızlık, yani üzerinde zaman zaman duyduğumuz bayağı bir yalnızlık sorunu var. Yalnızlık değil o, tam bağımsızlık. Tam bağımsızlık. Yani. Tam bağımsızlık, evet. Daha ne istiyorsunuz? Ama nükleer santrali Rusya yapacak. Tam bağımsız olsak. Olur canım, ne olacak, evet, o kadar olur. Yani evet. Silahı da Çin'den falan alırsın, idare edersin işte, ne olacak Allah aşkına. Kokteyl. Sento'ya da girebiliriz. Aa evet. Can Sento'yu biliyor musun? Bilmez Can. Nereden neyi efendim, bir daha söyleyeyim. O doğmamıştı. Bir daha söyleyeyim, belki biliyorum. Sento. Sento mu? Evet. Nasıl Central şey? Organization. Tabii. NATO'ya, Sento'ya bağlıyız diye 27 Mayıs'ta darbe olduğu zaman radyodan, televizyon yoktu o zaman, bir erkek militer bir ses NATO'ya, Sento'ya bağlıyız dedi. Dün gibi i̇lk, aklımda 1960. İlk satırlardan biridir. Ondan sonra o başarısız darbelerde falan da kullanılmıştı. Askerlere bunu söylendi. NATO'ya ve Sento'ya bağlıyız, aman hanım. Aman yanlış anlamayın derler. Evet, bu arada da bizde şey vardı, onu da söyleyelim. Bir dinleyicimiz de arayarak hatırlattı. İran ve Irak'la olan... Yok yok, bakan. Cahit Aral. Cahit Aral. Çay içen. Çay içedi. Acaba adam yani kendisi çay içmeye devam etmiş mi? Şimdi ben de merak ettim, hatırladım. Cahit Aral yaşıyor mu bilmiyorum. Ama yok, öldü diye biliyorum ben. Ben de öldü diye biliyorum ama öyle bir gösterisi olmuştu. Evet, neyse, bunlar dinleyicimize de çok teşekkür ediyoruz bunun için. Peki bu şimdi NATO ve yani tam bağımsızlık meselesi bu herhalde gündemde kalacak. Çünkü bu Zarrab davası Erdoğan dünyası gezegeni tarafından sadece ve sadece Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na çekilmiş bir operasyon. Onların ağzıyla konuşuyorum. Bir operasyon olarak algılanıyor. Bu Norveç'te olan da bununla bağlantılı. Her şey bununla bağlantılı. Yani, evet, büyük bir komplo var. Tabii. Yani yurt dışında Türkiye ile ilgili olumsuz ne varsa Türkiye'ye düşmanlık amacıyla yapılıyor. Bunu da bir kenara not edelim tabii. Şimdi Avrupa Birliği'nin bu son üstünde duracağımız bu kesintilerle ilgili bir şey söylemediler ama yani biraz kaşısan herhalde bir iki soru sorsan bunun da illaki yani Türkiye düşmanlığıyla bağlantılı olduğunu söylerler. Şimdi bu kesintiyi bir cümleyle de söyler misin bize? Bu 4.45 milyar avroluk 7 yıl 2014-2020 dönemi için Türkiye'nin bir tahsisatı var biliyorsunuz. Hı-hı. Bu paranın Ağustos ayı sonuna kadar ki değişmemiştir. Sadece 368 milyonu orada mısınız? Evet efendim buradayız. Dinliyoruz. 368 milyonu bugüne kadar harcanabildi. 4.45 milyarın sadece 368 milyonu yani %10'u bile değil 3,5 yılda. Şimdi ara dönem midterm review dediğimiz yani tam yani 2014-2017 2020'nin tam ortasındayız. Evet. Ve yeniden gözden geçiriliyor bu bütçeler. Ve ihtimalen yani Türkiye'ye tahsis edilmiş olan bu 4.45 üzerinde bir takım oynamalar yapılacak. Şimdi ilk oynama bu geçenlerde bunun haberi çıktı. 105 milyon da bir 105 milyonluk bir kesinti bugünkü bütçeden. Şimdi bu ne demek? Niye 105 milyon da 104 değil, 106 değil? Şimdi bu şu. Bu önceden bütçelendirilmiş demektir bu. Ve illaki hukukun üstünlüğü veya yani onunla benzer bir proje için bütçelendirilmiş bir rakam olduğu anlaşılıyor. Çünkü öbür türlü siyasi nedenlerden kesintiye gidildi denmez. Neden böyle bir kesintiye gidiliyor? Çünkü sizin artık hukukun üstünlüğü, insan hakları falan gibi konularda bir uyum çalışması içerisinde olduğunuzu söylemek mümkün değil demeye getiriyorlar yani. 105 milyonun bu mucibesi bu. Bunun herhalde arkası gelecektir. Tabii bu arada bir tuhaf da bir demeç geldi hükümet tarafından. Mehmet Şimşek biliyorsunuz Mehmet Şimşek'in görevi güzelleme. Yani Türkiye'de ne olursa olsun dolar işte 4 mi oluyor, öbürkü 5 mi oluyor, avro 5 mi oluyor? Avrupa 105 milyon avro mu kesiyor falan her konuda çıkıp bir şey olmadı canım üfle geçsin hiç bunlar Türkiye için önemli değildir diyor. Hatta bu 105 milyonla ilgili akıl almaz bir demeç verdi. Ne dedi? Türkiye'nin dış finansmanı 178 milyardır. 105 milyonun esamisi dahi okunmaz. Yani de kulak demeye geliyor. Evet. Anladım ama o 178 milyar borç. Bu 105 milyon hibe. Evet. Onun farkında bile değil yani. Evet. Bir de, yani 4.45 milyar da hibe zaten yani. Evet. Karşılıksız para. Eser Karakaş da zaten artı gerçekte şey diyor. Bu sefer Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bile Batı ile yaşanacak sorunların ki parantez açmış daha ne yaşanacak diye ekonomiyi olumsuz etkileme riskinden bahsettiğini söylüyor. Yani bu gidişle ekonomik kurumları, hukuk devletini Batı ile ilişkileri daha da niteliksiz hale getirerek, kötüleştirerek bir yere varmak mümkün değil diye devam etmiş. Vallahi yani evet şimdi yani çok kritik günler yaşıyoruz hakikaten ekonomik anlamda. Hükümet bu dövizin ipini tutamıyor, hata üzerine hata yapıyor. Türkiye'nin yani hem gazetelerde ekonomi yazan gözlemciler hem iktisatçılar bunun yani yapılanların yani koyulan teşhisin yanlış olduğunu, bankanın asla bağımsız olmadığı için muazzam bir baskı altında kaldığını ve aldığı kararların da yanlış olduğunu söyleyip duruyorlar. Yani bu gazeteler bu gibi bilgilerle dolu. Evet. Orada mısınız? Evet. Yani şimdi şeyi de söylememiz lazım. Yani bu Reza Zarrab davası da bir hafta ertelendi ama çok kritik bir noktaya geldi ve gerek Cumhurbaşkanı'nın ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın açıklamaları, son açıklaması 17-25 Aralık 2013 tezgahının aynısını Amerika Birleşik Devletleri'nde kurdular diyor. Ve bakanlık sözcüsünün söylediklerini az önce söyledim, bir daha hatırlatalım. Hakikaten bir yüz karasıdır. Yani ancak Muz Cumhuriyeti yetkililerine verilebilecek bir cevaptır. Gülünç suçlaması yapıyor Heather Nauert'te zaten. Evet. Şaşırtıcı değil tabii. Başsavcı da gene komik diye bunları şey yapmış. Fakat böyle bir muazzam bir yalnızlığa doğru da... Mahkeme başkanının da bir demeci var, onu gördünüz mü? Gördüm ama hatırlamıyorum. AKP'ye konuşuyor ve diyor ki ya bu dava hakkında böyle ileri geri konuşmaktan vazgeçin diyor. Yani nerelere geldi iş? Evet yani. Çok tuhaf yani. Korkunç bir şey yani. Bilvesiyle tabii bu Ahval News'da Ömer Taşpınar'ın iyi bir derlemesi var. Amerikan, evet. Türkiye ve ABD ilişkilerinin bekası ve geleceğiyle ilgili, yani bu iş bitti demeye getiriyor ki yani orada oturan, evet, uzun yıllar işte yakından izleyen bir gözlemci, evet, araştırmacı ve bilim adamıdır ve yani Ömer'in söylediklerine katılmamak mümkün değil. Yani bu artık can çekişen bir ilişki. Tabii burada şey unutmamak lazım, yani bunu Türkiye alkışlıyor. Sadece Erdoğan dünyası değil, onun dışında kalan yani kadim sol, oh ne güzel Amerika Birleşik Devletleri'nden kurtuluyoruz, NATO'dan kurtuluyoruz ruh halinde. Evet, önemli bir nokta bu. Yani bu tabii düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı çok sakat bir mantık. Evet, ben de buna katılıyorum doğrusu. Yani NATO bir şey değil tabii, yani bir makbul bir şey olmayabilir ama yani bu topyekün gözden geçirmeler ve bu saçma sapan ipe sapa gelmez bu tam bağımsızlık masalları tabii insanların kulağına, hele Türkiye'de oturan insanların kulağına pek hoş geliyor malum yani. Evet, Moskova ile yani büyük bir yalnızlık şeyi var. Peki bitirmek bu Merkel'le ilgili bir gelişme var tabii. Yani bu hükümet kurulamıyor olması ve bu sabah Steinmeier'in, yani Alman Cumhurbaşkanı'nın bir demeci var. Yani erken seçim söz konusu değil diyor. Merkel erken seçim diyor. Yani ortalık biraz karıştı. Şimdi Almanya elinde sonunda döner dolaşır tabii, konsansüs ve ortak akıl ülkesi olduğu için yani bir şey kurar, bir hükümet kurar, bir şekilde devam eder. Ancak bunun tabii Avrupa'nın tekrardan dinamize olmasına, tekrardan toparlanmasına etkisi olacak. Şimdi Macron'un büyük bir beklentisi vardı yani ve Avrupacıların diyelim, büyük bir beklentisi vardı. O da Merkel tekrar seçildiğinde, yeni hükümeti kurduğunda kolları sıvayacaklar. Yani Fransa, Almanya ikilisi, Avrupa'nın dinamosu denilen bu ikilinin tekrar işleri ele alacağı söyleniyordu. Şimdi çok zayıf bir Almanya geliyor. Seçim olacak mı olmayacak mı belli değil. Hükümet kurulacak mı kurulmayacak mı belli değil. Tabii bu Alman ekonomisini etkileyen bir şey değil ama orada mısınız? Evet, buradayız. Evet. Yani, siyaset bilimci Christian Hacke de profesör de şey demiş, Merkel için sonun başlangıcı olabilir demiş zaten. Evet, tabii. Zaten Alternative für Deutschland dün bütün televizyonlarda böyle ağızları kulaklarına varmış vaziyette. Neonazi partisi. Gerçek evet. Alternatifi biziz. Evet. Adı üstünde. Deyip duruyorlardı. Yani dolayısıyla bunun tabii ilk tahlilde, ilk aşamada Avrupa'ya olan olumsuz etkisini bir kenara not etmek lazım. Maalesef bakalım. Evet. Deyip göreceğiz. Evet, durum böyle parlak değil. Biz de parça olarak sana şeyi armağan etmeye karar verdik. Ben ruteniumlu bir parça bekliyordum ama. Kabul edeyim. Daha çok dış politikaya yönelik bu zarrab meselelerini düşünerek biz bulduk bir şey. Ama önümüzdeki günlerde nükleer serpinti daha büyür ve daha tehdit edici bir hale gelirse ona da uygun bir parça buluruz. Lütfen. Bulmaya çalışırız. Şimdi kabul edersen eğer Reşit Behbudov'dan Yalgızam Yalgız. Senede. Azeri mi? Evet, Azeri. Bu gozellik senede gelmez. Galmaz. Çalacağız. Mükemmel. Tadından yemez. Peki. Teşekkür ederiz. Yaşasın. Görüşmek üzere. Türkiye. Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Yüzüncü yılında Ekim Devrimi. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla. Дружно. Hoş geldin Doğan. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün ne konuşuyoruz Ekim devriminde? Bugün Ekim devrimine varmayı inşallah becereceğiz. Geçen hafta hatırlarsanız biraz Şubat devrimine giden Birinci Dünya Savaşı'ndaki na ilişkin tartışmaları konuşmuştuk. Daha sonra da Şubat devrimini en azından gerçekleştirmeyi başarmıştık. Şimdi üçüncü programımızda Şubat'la Ekim devrimi arasındaki biraz süreci konuşmaya çalışacağız. Evet, bunları da sonradan internette de yayınlayacağımızı geçen hafta söylemiştik ama galiba tam beceremedik. Devamını da getireceğiz. Daha derli toplu bir şekilde arşivlerimizde de bulunacak. Evet. İsterseniz kaldığımız yerden hatırlatarak hemen başlayalım. Şubat devriminin çok kendiliğinden bir şekilde gerek 8 Mart'taki kadınlar günü vesilesiyle kadınların eylemi ve biraz da onun öncesinde özellikle St. Petersburg önemli bir merkez, politik ve toplumsal açısından işçi sınıfının yoğunlaştığı bir merkez olarak Putilov metal fabrikasında o meydana gelen grevden ve ardından gelen genel grev dalgasından bahsedip hükümetin, Çarlık idaresinin bir hafta gibi kısa bir sürede çökmesine sebebiyet verecek bir devrimci kalkışmadan bahsedip akabinde de Sovyetlerin ve geçici hükümetin ortaya çıkarak ikili bir iktidar durumunun ortaya çıktığından bahsetmiştik ve 1917 devrim sürecinin start aldığını özetlemeye çalışmıştık. İsterseniz bugün Şubat devrimindeki bu ikili iktidarın ortaya çıkışından itibaren yaşanan ana kırılma noktalarından biraz bahsedelim ve 1917 yılı boyunca Rusya'da gerçekleşen önemli olaylar üzerinde duralım derim ben. Evet. Lütfen. Şubat ayındaki devrimden sonra çok hızlı bir şekilde Rusya'da gündelik hayat, siyasi hayat her anlamda çok radikal bir şekilde dönüşüme uğruyor. Hatta birçok yazar geçen hafta da değindiğim gibi aslında ikili iktidarın ortaya çıkmasından daha çok bir iktidarsızlık durumunun mevzu bahis olduğunu. Çünkü Çarlık Rus devletinin gerek askeriyesiyle gerek sivil bürokrasiyle devletin çeşitli kurumlarıyla tam bir çöküş halini yaşadığını, yani Birinci Dünya Savaşı'nda da tabii ki de Rusya'nın cephelerde önemli bir yenilgiye uğruyor olması, savaşın Rus devleti açısından kötü gidiyor olması da çok ciddi bir krize yol açmıştı. Ama öyle ya da böyle Rus devleti kendi çarlığına, ülkesine hakim bir devletti. Fakat Şubat devriminden sonra devlet teşkilatının topyekün çöktüğünden bahsetmiştik. Hatta devrimin olmasını mümkün kılanın da tam olarak silahlı kuvvetlerin, yani ordunun çözülmesine biraz bağlamıştık. Bu da literatürde önemli bir yeri var demiştik. Ordunun güvenlik aygıtının çözülmediği bir durumda da zaten dünyada devrim olmasının zor olduğundan da burada bahsetmiştik. Ki zaten Mart'ın hemen başında ilk Sovyetlerin önemli kararında asker ve savaşın durumuyla ilgili olduğunu da söylemiştik. Evet, çünkü Şubat'tan sonra Rusya'da genel durum çok ciddi bir Sovyet salgınının ortaya çıkması. Yani iktidarın ortadan kalkmasıyla birlikte aşağı sınıfların, özellikle köylülerin ve işçi sınıfının çok farklı taban ve öz yönetim örgütlülüklerinin, girişimlerinin yaygınlık kazandığını, hatta bunun bir salgın olarak tanımlandığından bahsetmiştik. Mahallelerde, fabrikalarda, köylerde, taşrada, kent merkezlerinde çok çeşitli amaçlarla komiteler, Sovyetler, kurullar, konseyler kurulduğunu ve insanların kendi hayatlarını kendilerinin yönetme iradesiyle ortaya çıktıklarını görüyoruz. Ne gibi kararlar alınıyordu bu tip organizasyonlarda? Çok çeşitli. Mesela fabrika komiteleri en önemli örgütlerden bir tanesi ki Haziran'da bütün Rusya çapında genel bir kongrelerini toplayacaklar. Örneğin fabrikalarda üretim sürecinde işçilerin denetimi. Tabi burada hemen aklımıza Şubat'ın ilk başlarında, Mart aylarında bir hani işçilerin komünizmi kurmak, sosyalizmi inşa etmek amacıyla komiteler kurarak hani o günden sosyalizmi inşa etmek gibi bir girişimde bulunduklarını söylemek çok mümkün değil. İşçi kontrolü aslında yine kendiliğinden bir talep olarak çıkıyor. Her ne kadar çok önemli siyasi partiler de olsa. Neyi amaçlıyorlar? O kriz günlerinde, devrim günlerinde mesela üretim sekteye uğramasın, işlerini kaybetmesinler. Fabrikanın güvenliğini sağlamak. Fabrikanın güvenliğini biraz çelişkili olarak sokakta yaşanan çatışmalı hayattan korumak ama aynı zamanda işverenden de korumak. Yani fabrikanın sahibinden de korumak. Yani üretimin bir şekilde sekteye uğramaması. Bundan tutun, bu yavaş yavaş daha radikalleşerek, sosyalistleşerek ve süreç içerisinde bolşevikleşecek bir talep haline gelecek işçi denetimi ve fabrikaların konseyi, komiteleri. Bu tür amaçlarla kuruluyor. Mahallelerde Sovyetler kuruluyor. Sadece merkezi bir Sovyet yok Petrograd'da ve diğer şehirlerde. Çok çeşitli amaçlarda o mahallenin mesela güvenliğini sağlamak için, o mahalledeki gündelik ihtiyaçları sağlamak. Çünkü devlet teşkilatının çöktüğünden bahsetmiştik. İnsanlar kendi hayatlarının idaresini ve idamesini kendi ellerine alıyorlar. Ve böylece her amaçla komite ve konsey kurmaya başlıyorlar ve bunları doğrudan taban örgütlenmeli olarak hayata geçiriyorlar ve bu taban örgütlenmelerinde doğrudan yüz yüze ilişkilerle kararlar almaya başlıyorlar. Evet, yani belki ileriki programlarda, sonraki programlarda konuşuruz ama bu organizasyonların çözülmesi gibi bir süreçten geçiyor mu Sovyetler Birliği, ya da bu çözülmesi hangi yıllara tekabül ediyor? Daha bir Sovyetler Birliği zaten bu devrim günlerinde yok. Sovyetler Birliği'nin ve Sovyetler Birliği olarak bildiğimiz rejim ve toplumun kurumları daha çok Ekim devriminden sonra inşa edilecek. Şimdi biz Şubat ertesinde Ekim'e kadar bu Sovyet salgını içerisinde taban örgütlenmelerinin yaygınlık kazandığı ve genel süreci onların tayin ettiği bir durumdan bahsediyoruz. Şu anda Rusya'da Şubat devriminden sonra örgütlü sosyalist hareketlerin duruma hakim olmadıkları bir dönem içerisindeyiz. Yavaş yavaş zaten bu siyasi partilerin de sürgünde olan liderleri yavaş yavaş Rusya'ya gelecekler. Bu açıdan en önemli ay Nisan ayı. Gerek Sibirya'da Rusya'nın içerisinde sürgünde olan liderler var. Bolşeviklerden Stalin ve Kamenev gibi örneğin. Lenin de biliyorsunuz İsviçre'de o zamanlarda Nisan ayında gelecek. Şimdi Nisan ayı Rus devrim tarihi içerisinde çok önemli bir yere sahip. İki nedenden dolayı. Bir, devrim süresi içerisindeki toplumsal taleplerin ne boyutta olduğunu göstermesi açısından. Neden? Çünkü geçici hükümetin başında kadetler var, liberaller var. Onlar Çarlık Rusyası'nın konumunu, Birinci Dünya Savaşı'ndaki konumunu devam ettirmek istiyorlar. Çünkü Sovyetler'de merkezileşmiş iktidar barış istiyor. Ama barışı ilhaksız bir barış. Yani Rusya'nın toprak kaybetmemesi, işgale uğramaması koşuluyla Rusya'nın savaştan çekilmesini ve bir barış imzalamasını talep ediyor Sovyetler. Ben de tam bunu soracaktım. Yani bu sırada bütün bu konuştuğumuz şeyler sırasında Birinci Cihan Harbi olanca şeyle devam ediyor. Ve askerler Rusya, cephelerde ölmeye devam ediyorlar. Evet, tabii. Yani Rusya bir yandan Sovyetleri kurup yerel örgütlenmeyle böyle taban örgütlenmesi yaparken bir yandan da askerleri orada ölmeye ve öldürmeye devam ediyor. Aslında temel sorunlardan bir tanesi bu. Çünkü 1917 Ekim'e giden süreçte çok önemli bir unsur var. Bu da 3 temel talebin, toprak, ekmek ve barış talebinin geçici hükümet tarafından özellikle gerçekleştirilmiyor olması. Rusya'daki devrimci hareketi süreklileştirecek, canlı tutacak ve radikalleştirecek. Nisan'daki olay da zaten bu. Çünkü geçici hükümet ve Sovyetler 27 Mart'ta ilk kurulduğunda, 27 Şubat'ta pardon, Sovyet kurulu ilk şu kararı alacak. Herkes işine gücüne dönsün, devam etsin. Ama insanlar işine gücüne tam zaten dönmemek ve devam ettirmemek için zaten Şubat devrimini gerçekleştirmişlerdi. Bundan dolayı çok büyük tepki bulacak ve ilk Sovyet toplantısı askerlerce basılarak belki de zorla bir barış ve askerlerin kendi kurdukları komitelerin tanınması kararını aldıracak. Bu da var olan, kendi pozisyonlarını da devam ettiren elbette ki generaller açısından çok ciddi bir tepkiye yol açacak. Çünkü diyecekler ki bu komiteleri biz tanırsak askerlerin tabanda, bu askerlik olmaz bunun adı. Evet, bu ordu olmaz. Askerler de kuruyorlar kendilerine. Emir komuta zinciri dağılır. Çünkü bunlar aynı zamanda cephelerde kuruluyor veya şehirlerdeki cephe gerisindeki garnizonlarda kuruluyor. Bu çok ciddi bir demokratik talep ve bu gerçekleştiriyor ve zaten Sovyetlerin de ilk bir nol bildirgesi tam da bu talep üzerine çıkıyor. Yani savaşla ilgili, çünkü barış en yakıcı problem. İşte Nisan ayında bu geçici hükümetin en önemli insanı olan Milyukov, Dışişleri Bakanı, ki kadetlerin o zamanki en önemli liberallerin lideri. O diyor ki basına verdiği demeçlerde ilhaksız barış, işgalsiz barış, bir kazanım olmadan barış bir Alman komplosudur. Alman ajanları tarafından Rusya'ya zorlanmaktadır. Bundan dolayı biz boğazları alacak şekilde, yani İstanbul'un fethi gerçekleştirilecek şekilde Rusya'nın savaşa devam etmesini istiyoruz gibi bir beyanat veriyor. Bu çok ciddi bir krize yol açıyor. Sovyetlerle geçici hükümet arasındaki ilişkileri bozuyor ve çok ciddi sokak gösterilerine yol açıyor. Şöyle hem Milyukov'u destekleyen orta sınıflar ve üst sınıflar sokaklara dökülüyorlar, pankartlarla yürüyorlar, Milyukov'u destekliyorlar. Onun karşısında da işçi sınıfı, özellikle örgütlükler ve askerler sokakta gösteriler yapıyorlar ve sonunda Nisan ayında Milyukov istifa etmek zorunda kalıyor ve kadetlerin soluyla Sovyetlerin sağı masaya oturarak bir uzlaşmaya varıyorlar ve Sovyetlerden bir önceki şeyde programda söylemiştik, Kerenski vardı, hem Sovyetlerde bakanlık koltuğu vardı hem geçici hükümette. Sovyetlerden daha fazla isim, özellikle Menşeviklerin liderleri ve Sosyalist Devrimcilerin liderleri yavaş yavaş geçici hükümette bakan olmaya başlıyorlar. Savaş karşıtlarının zaferi olarak da değerlendirebiliriz. Savaş karşıtlarının zaferi, ama aynı zamanda Sovyetlerin de geçici hükümete girmeye başlamasıyla beraber Sovyetlerin merkezi unsurunun da prestij kaybetmeye başlaması. Çünkü geçici hükümet ısrarla bir barış anlaşması yapmaktan imtina etmeye devam edecek. Bu anlamda da Sovyetlerin merkez idaresi de prestij kaybetmek durumunda kalacak. Ben bir de şeyi de sorayım bu arada. Kerenski'nin de şeyde Şubat devriminde oldukça önemli bir rolü oluyor herhalde. Evet, yani daha doğrusu kendinden menkul bir rolü var. Aynen Milyukov gibi çok büyük bir toplumsal tekabüliyeti ve örgütü olmadığı için biraz da devrimin lideri olarak görülüyor. Ve onun geçici hükümette olması aslında geçici hükümeti meşrulaştırmış oluyor kitlelerin gözünde. Ama bu geçici hükümetin gerek kurucu meclisi oluşturmaması, gerek bu en yakıcı talepleri gerçekleştirmiyor veya bunun için adım atmıyor olması veya bunları devamlı erteliyor olması taban örgütlenme, ortaya çıkmakta olan taban örgütlenmede çok ciddi bir kitlesel tepkiye yol açacak ve en sonunda Milyukov'un istifasına yol açıp Sovyetlerden bakanların geçici hükümete girmesine sebep olacak bir krize yol açıyor. Nisan ayındaki bu kriz geçici hükümetin biraz daha sosyalistleşmesine yol açacak, ama sosyalistleşirken de Sovyetlerin de aynı zamanda sağcılaşmasına sebebiyet verecek. Bu Bolşeviklerin önünü açan, daha radikal tutum alınmasını isteyen ve taban örgütlenmelerine referansta bulunan kesimlerin daha fazla taraftar bulmasına yol açacak. Nisan birinci açıdan bundan önemli. İkinci önemli noktada Lenin'in Nisan ayında gelmesi ve tam bu kriz esnasında tüm iktidar Sovyetlere, geçici hükümetle her türlü uzlaşıya karşıyız. Sosyalistlerin de kendi içerisinde birlik olmasına karşıyız. Önemli olan kitlelerin talepleri ve kitle örgütlerinin iktidara gelmesi talebiyle St. Petersburg'a gelmesi, Petrograd'a gelmesi Lenin'in Nisan ayında çok ciddi bir kırılmaya yol açacak. Bundan sonra özellikle Sovyetlerdeki dinamiğin daha ön plana çıktığını göreceğiz. Yani Nisan ayında bundan dolayı önemli bir kırılma olacak. Diğer bir kırılma noktası da Temmuz ayında gerçekleşecek. Temmuz günleri olarak bilinir. Temmuz günleri de yine bu siyasi örgütlerden bağımsız olarak bir şekilde, kendiliğinden bir şekilde patlayan bir kitle ayaklanması. Şubat'tan sonra gerçekleşen büyük bir sokak eylemliliği. Burada niye insanlar Şubat devrimi olmuş, tekrar niye bir ayaklanma gerçekleştiriyorlar? Tam da demin dediğimiz durumdan dolayı Milyukov istifa etmek zorunda kalmış. Kadetlerle geçici hükümete giren Menşevikler özellikle anlaşmışlar bir ilhaksız, işgalsiz bir barış anlaşması yapılmasına dair. Fakat hala savaş devam ediyor. Savaştan çekilmeye dair bir karar yok ve hatta Mayıs'ta, Mayıs'tan sonra Haziran ayında bir karşı saldırıya başlamış Rus ordusu. Merkezde böyle bir barış talebi varken bu saldırıda da Rus ordusu tekrar başarısızlığa uğrayınca Temmuz ayında özellikle askerler ve işçiler ayaklanıyorlar barış talebiyle ve bu ayaklanmaya özellikle Bolşeviklerin Merkez Komitesi karşı çıkıyor, hazırlıksız olunduğu için, bir kitle kıyamına, katliamına sebebiyet vereceği için karşı çıkıyorlar, ama kitleler bir kez ayaklandıktan sonra katılmak durumunda kalıyorlar. Sadece Bolşeviklerin bu tabandaki örgütlerinde var olan kadroları buna katılıyorlar. Tabii çok ciddi bir şekilde bastırıldığı için bu Temmuz'daki isyan, önemli Bolşevik liderler Lenin gibi tekrar yurt dışına kaçmak zorunda kalıyorlar. Biliyorsunuz Lenin Finlandiya'ya gidecek ve Eylül ayına, Ekim ayının başına kadar geri dönemeyecek. Çok önemli bir kırılma noktası olacak Lenin'in Temmuz günleri. Lenin'in ilk gelişi de bir zırhlı trenle, Almanların da desteğiyle galiba, evet, değil mi? O evet. Şey söylentilerine de yol açan işte Alman komplosu. Alman komplosu. Evet, zaten genelde Almanya'nın Rus devriminde dahli genelde bu komplovari açıklamalarda çok sık kullanılır ve her kesim tarafından kullanılır. Yani Bolşevikler de karşıtlarına veya işte liberaller karşıtlarına, geçici hükümet Sovyetlere, Sovyetler geçici hükümete Alman ajanı olmakla suçlarlar. Savaşta Almanya ile çok ciddi bir şekilde bir savaş yürütüldüğü için Lenin'in bu şekilde gelmesi de literatürde bu Lenin'in aslında bir Alman ajanı olduğunu veya Ekim ayak işte devriminin bir darbe olup olmadığına ilişkin tartışmalarda, evet, çok ciddi bir yeri vardır. Ve üstüne de bayağı bir külliyat vardır yazılan, çizilen. Ben de hatırlıyorum yani epey eskiden, evet, bu konudaki şey, zırhlı tren olayı falan. Aynen, yani üstüne konuşma imkanımız daha sonra olursak, burada da dahli olan işte Türkiye'de de çok yakından tanınan Parvus Efendi, Alexander Helfand, Lenin'in ve Troçki'nin önemli yoldaşlarından bir tanesi. Bu yolculuğu organize ediyor Almanya ile görüşerek. Onun üzerine de belki konuşuruz. Ama bu Temmuz isyanı çok ciddi bir kırılma yaratıyor. Neden? Kerenski orduyla ittifak yapmaya girişecek. Özellikle tabandan gelen bu talepleri durdurabilmek için, Sovyet salgınına karşı durabilmek için. Bu da geri tepecek. Kornilov darbesi denilen, çünkü her devrim sürecinde yine bir takım hani darbeler, karşı darbeler çok sık yaşanır. Rus devriminde de Ağustos ayı sonunda Kornilov, Kerenski'den aldığı cevazla birlikte Kerenski'yi de devri dışı bırakacak, bir askeri diktatörlük kurmak için müdahalede bulunmaya çalışıyor ki aslında onun çok bilinmez literatürde ikinci müdahalesi. Tam bu Nisan, demin bahsettiğim krizde de aslında bir, evet, darbe girişiminde bulunmaya çalışıyor. Ya, fakat çok şey yapamıyor, girişmekte başarılı bulamıyor, şartlar uygun olmuyor, ama bunu Ağustos'ta dönüyor. Fakat Rusya'da ordu ve devlet o kadar çökmüş durumda ki, geçici hükümet de dahil olmak üzere, Sovyetler buna karşı durduğunda bu Kornilov darbesi girişimi başarısızlıkla sonuçlanıyor ve burada Sovyetlerin taban örgütlenmelerinin iktidarı tescillenmiş oluyor. Tam da bu noktada Lenin Nisan'daki tüm iktidar Sovyetlere stratejisinden biraz daha biraz ayrılarak mutlaka iktidarın müdahale edilerek ele geçirilmesi gerektiği fikrine geliyor ve Finlandiya'dan, sürgünden devamlı bu konuda iktidarın artık zor yoluyla silahlı bir şekilde ele alınmasına dair talebini dile getirmeye çalışıyor. Fakat var olan Bolşevik örgütlenmesi ve Merkez Komitesi bunu görmezden geliyor. Bunu çok absürt bir fikir olarak görüyorlar ve Lenin'in mektuplarını ve yazılarını, fikirlerini kendi basınında bile paylaşmıyorlar. Bu şundan açısından önemli. Hani literatürde çok şey vardır. Lenin'in ne yapmalıdan beri tek bir çizgiye sahip bir lider olarak yansıtılması veya Bolşeviklerin monolitik tek bir düşünceye sahip parti gibi görülmesi çok yaygındır. Oysa ki biz tam da bu süreçte görüyoruz ki Bolşevik Partisi diğer partiler gibi çok farklı fikirlere sahip. Hem Merkez Komite'de, Merkez Komite'nin dışında Rusya çapında çok heterojen bir parti ve birbirleriyle rekabet olan halinde olan liderlere, farklı stratejilere sahip liderlere sahip olmasının yanında tabanda da liderliği zorlayan çok ciddi bir iradenin olduğunu görüyoruz ki Lenin 1917 Eylül'üne kadar aslında yalnız bir insandır. Hem Merkez Komitesi'nde hem de parti içerisinde prestijine ve sözlerinin çok saygın olmasına rağmen. Fakat bu Kornilov darbesinden sonra Lenin'in tezleri, Nisan'daki tezleri gibi çok ciddi bir kitlesel talebe ve konjonktüre denk geldiği için Ekim aylarına giden süreçte Bolşevikler gerçekten iktidara el koyma noktasında ciddi girişimlerde bulunacak ve Ekim devriminde de aslında Şubat devrimiyle karşılaştırıldığında çok daha dar operasyonel bir hamleyle iktidarı alacaklar. Tabii bu darbe tartışmalarında çok önemli bir yeri vardır. Derler ki işte bu çok operasyonel bir girişim olduğu için Şubat devrimi gibi bir devrim değildir Ekim devrimi. Aslında bir darbe vari bir girişimdir. Bu çok doğru değil, çünkü Ekim devrimi o kadar kansız ve basit bir girişimle Kışlık Sarayı'nın fethi mevzu bahistir ki, çünkü zaten öyle bir iktidar yoktur. Yani geçici hükümet Kışlık Sarayı 4. binasıdır, yeridir. Yani kendine Petrograd'da yer bile bulamamıştır. O kadar iktidarsızdır. Oysa ki iktidar tamamen aşağıdan zorlayan Sovyetler'dedir ve oradan gelen taleptedir. Bundan dolayı çok basit olmuştur Ekim'de devrim gerçekleşmesi ve genelde Rus devrim tarihindeki revizyonist ekol Ekim devrimini zaten tabanda gerçekleştirilmiş olan devrimin siyasi bir veçesi olarak uzantısı evet. olarak almışlar. Peki, ve Ekim'de bu gerçekleşti. Lenin Finlandiya'dan ne zaman dönüyor? Eylül ayının içerisinde dönüyor ve kademeli olarak dönüyor. Çünkü görüşlerinin çok fazla taraftar bulmadı veya yansıtılmadığını gördüğünde gizli bir şekilde Petrograd'a geliyor. İlk önce en ünlü mahallesi Petrograd'ın devrimin merkezi sayılabilecek Viborg. Kuzeydoğu mahallesine geliyor. Viborg mahallesine. İşçi sınıfının en örgütlü olduğu mahalleye. Oradan da bir Ekim devriminin gerçekleştiği sırada merkeze gelecek, Smolny Enstitüsü'ne karargahını kurarak Ekim devrimini gerçekleştirecek. Petrograd, St. Petersburg. St. Petersburg. O da ilginçtir. Petrograd biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'nda Rus çarının bir milliyetçi hava oluşturmak için şehrin adını değiştiriyor. Çünkü Petersburg Alman tandanslı bir isim biliyorsunuz. Burg kelimesinden dolayı. Onu Ruslaştırıyor aslında. Grad. Şeyini. Bunu tek tanımayan kim? Bolşevikler. Bolşevikler bu milliyetçi girişime karşı devrim boyunca da kendi Petrograd Komitesi'nin adını St. Petersburg Komitesi olarak devam ettiriyorlar. Ama sonra da Leningrad yapacaklar kendileri de tabii. Yani. Evet, bu da tarihin ironileri tabii. Evet. Evet. Evet, geldik şeye kadar yani. Çok hızlıca gelmiş oldu tabii. Hızlıca ama yani bence dinleyicilerin de kafasında net bir şey. Bir harita oluşturması harita açısından. Oluşturması açısından iyi oldu. İstersen burada duralım. Tamam. Daha sonra daha bu süreçteki ayrıntıları da misafirlerimizle konuşma fırsatı bulacağız inşallah. Gelecek haftadan sonra. Evet, yeni külliyat demişken yeni kitaplar da basılıyor. Eski kitapların da yeni baskıları ortaya çıkıyor. Özellikle bu kitap fuarından sonra yeni kitaplar da bizim elimize gelmeye başladı. Onların da bir şekilde tanıtımını yapmak için ufak bir fırsat da bulacağız diye düşünüyorum ben önümüzdeki programlarda. Evet, öyle ufak bir şey aç istersen. Evet. Doğan'ın da izniyle. Devrim kitaplığı. Nasıl devrim kitaplığı. Güzel. Bölüm içinde bölüm. Bölüm içinde bölüm yapalım. Peki ne çalıyoruz? Şimdi Fransız Marşı Marseille'nin Rus versiyonu var. Hem de çok eski bir Rusça. Evet, Marseillez'in. İşçi Marseillez'i olarak da bilinir. 1875'te ilk ortaya çıkıyor. Sözleri Piotr Yavrov'un sözlerini yazdığı bir versiyon. Fransızca versiyonundan farklı olarak tabii çok sosyalist ve işçi merkezli bir söze sahip. 1905 devriminde çok popüler bir hale gelecek. 1917 Şubat devriminden sonra da adeta resmi bir marş halini alacak. 1917 Ekim devriminden sonra Enternasyonel ile birlikte bir sürede çalınmaya ve resmi kabul edilmeye devam edecek. Şimdi o Rusça versiyonu. Marseillez'in kendisi de bir hayli milliyetçi şey olduğu için onun dönüştürülmesi de ilginç bir şey. Aynen tabii. Devrimin etkisi. Devrimin etkisi yani çok ters bir dönüşüm yani yerinde bir şey. Peki çok teşekkür ederiz. Onunla da bitiriyoruz o zaman. Biz de ayrılışımızı yapalım, vedamızı yapalım. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bizi desteklemekteydi her zaman olduğu gibi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Царю нужны отцы и палаты, подавай ему крови своей. Вставай, поднимайся, рабочий народ, вставай, города люд голодный, раздайся, клич вести народной, вперед, вперед, вперед, вперед, вперед. Кулаки богачи жадной скорой расхищают тяжелый твой труд. Твоим потом же Açık Gazete.